is sindsdien ondergedoken. Er was informatie binnengekomen dat de man op een Pakistaanse dodenlijst staat en dat er acuut gevaar dreigde. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt. Het CBR slaagt er niet in om de achterstanden in te lopen die door corona zijn ontstaan, schrijft Trouw. Ruim 300.000 leerlingen wachten nog op hun praktijkexamen en 450.000 mensen moeten hun theorie-examen nog doen. De wachttijd kan toenemen tot 4 maanden en de pogingen om extra examinatoren aan te trekken verlopen moeizaam. Alle 300.000 federale ambtenaren in Canada moeten zich laten vaccineren tegen corona. De vaccinatieplicht geldt ook voor iedereen die met de trein en het vliegtuig reist. Canada wil over ruim 3 weken de grenzen voor buitenlandse reizigers weer openen. Die zijn dan 1,5 jaar dicht geweest. Van de Canadese bevolking is ruim 60% volledig gevaccineerd. En in Zwijndrecht woedt een zeer grote brand. Die ontstond vannacht toen een auto een leegstaand bedrijfspand binnenreed. Waarom dat gebeurde en hoe de brand daarna is ontstaan is nog niet bekend. Vanwege de rookontwikkeling krijgen bewoners van een naastgelegen woonwijk het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het weer, periode met zon en droog. Alleen in het uiterste noorden kans op een buitje. Het wordt 20 tot 25 graden. Dagje pretpark. Doe een corona zelftest. Heb je een verjaardag? Doe een zelftest. Doe altijd eerst een zelftest voordat je veel mensen gaat zien. En houd natuurlijk ook hier 1,5 meter afstand. Want ook zonder klachten kun je corona bij je dragen en anderen onbewust besmetten. En heb je klachten? Dan blijf je thuis en dan maak je direct een testafspraak bij de GGD. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/testen op corona. Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Al een overkapping? Maak hem compleet met glazen schuifwanden en automatische zonwering. En geniet het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Vergeet wat je weet over opera. Oh. Festival for Opera, Music, Theater. 200 voorstellingen op 22 locaties in Rotterdam. 23 tot en met 29 augustus. O-festival.nl. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. Goedemorgen, hartelijk welkom bij Nieuwsweekend. Ja, wij hebben 3 weken kunnen pieren waaien, want er was geen uitzending. Dat hebt u misschien gehoord. De Olympische Spelen namen de zendtijd over. Maar nu zijn wij weer terug. Kees Boman is er nog niet. Peter is er ook niet, dat hoorde u. Charles Groenhuizen, welkom Charles. Dankjewel, fijn leuk dat je hier te zijn. Ja. En we hebben natuurlijk ook weer een heleboel onderwerpen. Morgen bijvoorbeeld de Indië-herdenking. Wij ontvangen Griselda Molemans. Zij deed onderzoek naar weggesluisde goudvoorraden van Indische mensen. En ze stuit op veel weerstand. En daarna iemand die een eikenprocessie rupsensaus bereidt. Ja, u hoort het goed. Het past amper op een scrabblebord. En het is nog lekker ook, maar het mag nog niet gegeten worden. Ja, nou ja, het smaakt een beetje naar vis, heb ik begrepen. Maar nou goed, we hoort het zo meteen. Het is ontzettend grappig. Een boek gaan we behandelen, Nooit meer doen alsof, van Aukje Nauta. Dat gaat over schaamte en de verantwoordelijkheid van YouTube en Instagram tegenover kinderen. Daar wordt iets aan gedaan. Onno Blom ontvangen wij om 10 uur. En dat komt goed uit. Hij bespreekt niet alleen boeken, maar hij kan ons ook helpen is een beetje een gek woord in dit verband. Maar hij kan ons vertellen over Ernst van der Wetering, die is overleden. En Kaas Schippers is ook overleden. En dat zijn beide mannen die hij goed heeft gekend. Een documentaire over Oliver Sacks in de bioscoop. Fantastische man. En vrouwen in de kunst. Dat is ons laatste onderwerp. Zometeen gaan we spreken met een kaakfysiotherapeut. Had u daar wel eens van gehoord, van dat beroep? Ja, dat bestaat. Ze zitten hier bij ons in de studio. Maar eerst gaan we het hebben over Afghanistan. Want na 20 jaar Nederlandse aanwezigheid in Afghanistan wordt het land nu onder de voet gelopen door de Taliban. Ook het bekende Kunduz en Uruzgan, namen die we kennen omdat de Nederlandse politie en militaire missies daar actief waren. Veel veteranen stelden zich deze week de beklemmende vraag: zijn die missies voor niks geweest? Niet voor iedereen komt de opmars van de Taliban als een schok. Journalisten die de afgelopen decennia in Afghanistan hebben gewoond, zagen dit al lange tijd aankomen. En een van hen is Ton Koenen, fotograaf. Goedemorgen, Ton. Goedemorgen. Wanneer woonde jij in Afghanistan, Ton? Ik heb in 1996, 1997 in Afghanistan gewerkt voor Artsen zonder Grenzen als landencoördinator. En was verantwoordelijk voor de projecten die we uitvoerden in Afghanistan. En ik heb tussen 2010 en 2013 drie jaar in Afghanistan voor de Volkskrant gefotografeerd. Ja, want die eerste periode die je noemt, dat was natuurlijk voor de inval van de Amerikanen, van de bezetting daar. Kun je beschrijven hoe dat toen was? Toen was het land, je werkte als Artsen zonder Grenzen, maar was het onder controle van de Taliban, waar de Amerikanen toen een einde aan probeerden, moeten we zeggen, te maken. Hoe was dat toen? Nou, toen ik daar was, toen was net het einde van de burgeroorlog. Want toen de Russen in de jaren 80 zich terugtrokken uit Afghanistan, die eveneens geprobeerd hebben om het land te veroveren. Ook niet gelukt. Ook niet gelukt. Die zijn met de staart tussen de benen vertrokken. En toen ontstond er een groot machtsvacuüm. En al die jongens, die mujahideen, die vochten tegen de Russen, die begonnen tegen zichzelf, tegen elkaar te vechten. En dat was een hele bloedige burgeroorlog. En die Taliban, toen zijn de Taliban opgekomen. Die hebben rust gebracht en vrede. Wel natuurlijk onder een heel extremistisch, islamitisch bewind. Maar er kwam wel rust. En de mensen waren ook heel blij dat de Taliban toen de macht overnamen. Want de oorlog hield op. En toen ik daar werkte, toen moest ik ook met de Taliban werken. Zij waren de autoriteit en wij moesten projecten uitvoeren. En ook wel best wel moeilijke projecten opzetten. En dat moest in onderhandeling met hun. En dat ging eigenlijk best wel goed. Ja, hey, en dat is opvallend, want als het over de Taliban gaat, dan hebben wij al snel negatieve gedachten. En jij zegt, er viel eigenlijk best mee samen te werken. Nou, toen was de situatie wel anders, denk ik. Want ze zijn wel verhard na 20 jaar oorlog met het Westen. Dus de kijk op het Westen is een stuk negatiever. Maar toen kon je wel als hulpverlener kon je wel met hun praten en ook wel projecten opstarten. Wel met hele strenge beperkingen natuurlijk. Maar ja, wij dachten, we gaan gewoon klein beginnen en dan onderhandelen we steeds meer ruimte om onze operaties uit te voeren. En dat lukte ook wel. Ze zijn ook best wel open voor gesprekken en voor als je met goede argumenten komt om goede medische projecten te kunnen laten uitvoeren. Ja, nu valt de ene naar de andere stad in handen van de Taliban. Als je naar de kaart kijkt die dan keurig ingekleurd wordt, ja, dan is eigenlijk het land voor een heel groot deel nu in handen en onder controle van die Taliban. Hoe heb je daarnaar zitten kijken de afgelopen periode? Sinds, zeg maar, pakweg Joe Biden een tijdje geleden aankondigde, de Amerikanen gaan de weg en de Nederlanders dus ook. Nou, ik heb in 2013, dus bijna 10 jaar geleden, een boek geschreven, Afghanistan ongecensureerd, en waar ik dit ook volledig verspeld heb. Iedereen in Afghanistan en ook, nou, ik denk elke Afghanistan-kenner is hier niet over verrast. Het is eigenlijk een scenario wat onoverkombaar is. De Taliban die hebben het gebied, of heel Afghanistan eigenlijk, nooit helemaal onder controle gehad. Maar wat de ISAF, de internationale troepenmacht, wel bereikt heeft, dat is de bezetting, of in ieder geval de macht over de grote steden. En dat zijn er een stuk of 7, 8 in Afghanistan. Daar hadden ze grote kazernes en die waren natuurlijk zwaar bewapend. En die hadden controle over de steden. Maar buiten de steden zijn de Taliban altijd nog in controle geweest over het gebied. Zodra die kazernes dichtgaan, is het niet zo moeilijk om te voorspellen dat ze dan ook weer de stad inkomen. Dus het is geen verrassing voor mij. Ja, demissionair minister Bijleveld van Defensie die zei dit voorjaar nog dat de buitenlandse troepen aanwezigheid heel veel goeds hadden gebracht. Luister maar even mee. Dat het land geen uitvalsbasis is meer voor terroristen die aanslagen plegen op onze hoofdsteden. Wat we ook gezien hebben, en daar heeft Nederland heel erg aan bijgedragen, is dat de Afghaanse politie, de Afghaanse krijgsmacht, die hebben we getraind, die staat er beter. Dus ze zijn beter in staat om de veiligheid voor hun eigen burgers te organiseren en te vergroten. Je ziet dat de positie van vrouwen met name is verbeterd. De kindersterfte is gedaald met 60%, is die verminderd. gebeurd. Je ziet dat de levensverwachting van mensen is gestegen. Dus er is echt heel veel gebeurd. Ja, als al dus demissionair minister Bijleveld, wat denk je als je dit hoort? Nou ja, ik heb er wel een beetje moeite mee. Omdat natuurlijk heeft het ministerie van Defensie belang en ook de regering, de Nederlandse regering en het Westen, om dit zo goed mogelijk af te schilderen. Maar als je de realiteit bekijkt in Afghanistan, denk ik dat er nog helemaal niet zoveel bereikt is. Kindersterfte met 60% gedaald. Hoe weet je dat? Hoe kun je dit meten? Je kan zelfs buiten de steden niet komen vanwege de onveiligheid. En dat is niet alleen nu, maar sinds de Nederlandse aanwezigheid is het gewoon bijna onmogelijk om projecten te starten met buitenlanders buiten de steden. Dus het is gewoon heel moeilijk om hier iets zinnigs over te zeggen. Ja. Scholing bijvoorbeeld. Ik ben zelf in Kabul in een school geweest. En dit is Kabul, hè? Dus waar het het meest veilige is. Daar stond een school die was bedoeld voor 500 kinderen. En er zaten toen 10.000 kinderen hingen daar nog aan. Dus elk kind mocht maar een uurtje naar school. En in de papieren van de hulpverleners en de Nederlandse overheid stond natuurlijk dat 10.000 kinderen naar school gaan. Ja, ja. Nou ja, het is verwaarloosbaar. En de kinderen, mevrouw Bijleveld zegt, ja, ook de meisjes gingen naar school. Was dat zo? Dat klopt wel. In de steden gingen de meisjes gewoon naar school. Maar één ding moet je goed begrijpen in Afghanistan. Er wordt gesuggereerd dat Afghanistan een land is met een bevolking die zeer progressief is. En er zijn een paar zeer conservatieve, extremistische Taliban die het leven verzuren voor iedereen. Maar de realiteit is dat de filosofie van de Taliban, wat zeer extremistisch, islamitisch is, wordt zeer gedragen door de gemeenschap in Afghanistan. Heel veel mensen vinden 80% van hun idealen en hun filosofie, daar zijn ze mee eens. Dat vrouwen thuis moeten zijn, dat meisjes niet naar school mogen gaan, dat je 5 keer moet bidden, dat je je baard moet laten staan, dat je gestraft wordt volgens de sharia-wetgeving. Dus het is niet zo dat de Taliban een stel boeven zijn die de boel terroriseren, maar het is diep verankerd in de gemeenschap, in de Afghaanse gemeenschap. En daardoor is het ook zo moeilijk om deze movement, zeg maar, deze beweging te laten stoppen. Maar zeg jij dan in feite dat president Joe Biden met zijn besluit om ook de laatste Amerikanen terug te trekken en eigenlijk tegen de Afghanen te zeggen, nou ja, regel het dan zelf maar, dat hij daar eigenlijk gelijk in heeft, is ook natuurlijk ook hier in het Westen wel veel kritiek op. Want laat de boel de boel, maar alsjeblieft, wat gebeurt er met al die vrouwen en kinderen en het geweld enzovoort. Maar hoe kijk je naar dat besluit van Joe Biden? Maar nogmaals, er wordt gesuggereerd dat het niveau van vrouwenrechten, dat het ontzettend verhoogd is en dat het best wel goed gaat in Afghanistan. Maar er is eigenlijk helemaal niet zoveel gebeurd. Ja. Er zijn wel goede intenties geweest en met hele goede bedoelingen zijn heel veel projecten opgestart. Maar het is misschien 5% verbeterd. Maar echt niet 60% of 70%. En die 5% die gaan nu weer terug naar 0%. Dus het is allemaal met de beste bedoelingen gebeurd. Maar het is een hele goede beslissing van Biden om terug te trekken. Er is maar één manier om Afghanistan weer op de rit te krijgen. En dat is dat ze het zelf gaan doen. En er zal er zeker een heel veel geweld plaatsvinden. Maar er is geen andere manier. Want we hebben het geprobeerd 10 jaar lang. En het is niet gelukt. En er zijn biljoenen geïnvesteerd. Er zijn tienduizenden mensen zijn gestorven. En het is gewoon niet gelukt. Dit is niet de manier. Je zal de Taliban moeten betrekken in het vredesproces. Ze zullen waarschijnlijk aan de macht komen in heel Afghanistan. De regering zal waarschijnlijk vallen. En daar zullen we mee te maken krijgen. Dus dat is een somber perspectief. Dan moet Afghanistan door een heel diep, akelig dal voordat er misschien ergens een zonnestraaltje gloort. Ja, dat denk ik wel, ja. Helaas wel. Over wat voor termijn denk je dan? Ja, ik heb echt geen idee, maar dat gaat heel lang duren. Want als de Taliban het hele bewind, het hele land overnemen, dan zullen zij hele extreme wetten invoeren in het land. Dan zul je moeten gaan onderhandelen. Misschien hulp conditioneel maken. Echt wel in onderhandeling met ze gaan en proberen hun te matigen. Maar ja, dat kijk, we zijn wel heel streng naar de Taliban. Dat we zeggen dat de islamitische wetgeving tot dat slecht is. Maar er zijn ook andere landen waar deze islamitische wetgeving van kracht is. Bijvoorbeeld Saudi-Arabië, daar hebben vrouwen ook geen rechten. Daar worden ook handen afgehakt. En daar hebben we het helemaal niet over. Maar wel in Afghanistan. Dus ik denk ook dat we een beetje realistisch moeten zijn en kijken wat is mogelijk voor het Westen om te doen om Afghanistan te helpen. Maar met een militaire interventie is absoluut geen optie. Ja. Geen optimistisch, maar misschien een realistisch beeld kregen we van Ton Koenen, fotograaf, over de situatie in Afghanistan en de opmars daarvan de Taliban. Dankjewel. Vermoeide voeten, pijnlijke rug, kater van de drank. 20 jaar geleden waren dat wellicht de bekendste bijwerkingen van een festivalbezoek. Maar inmiddels zijn daar wel wat klachten bijgekomen. Nu vandaag de eerste eendaagse festivals weer van start gaan, bestaat ook de kans dat het bij de kaakfysiotherapeuten weer drukker wordt. Ja, ik zei net al, ik kende dat beroep niet, maar het bestaat al hoe lang, kaakfysiotherapeut Simone Gouw? Onze beroepsvereniging is in 2008 opgericht. Daarvoor was er natuurlijk wel al het vak, maar het is echt wel een vrij nieuw vak. Ja, ja, zeker. Dat is zeker nieuw. Ja. En wat doet een kaakfysiotherapeut? Nou ja, in principe zijn wij gewoon fysio. En een fysio die doet iets met spieren en iets met gewrichten. En dat goed beweegt, dat goed functioneert. Maar is het zo dat een fysiotherapeut iets masseert? Of dat moet je zelf iets doen? Ik bedoel, beide. Ja, want zoveel mogelijkheden zijn er toch niet met je kaak? Heel veel. Er zijn heel veel mogelijkheden, ja. Oh ja? Oh. Ja, kijk, het gaat vooral om hoe je de kaak gebruikt. En als dat niet goed is, het is verkeerd, is te veel, dan kan je er allerlei klachten aan krijgen. Ja. Of je krijgt een keer een trauma of iets dergelijks. En dan kunnen we er van alles aan doen in de vorm van adviezen, oefening, behandeling. Ja, van alles eigenlijk. Zelfs spieren zitten er toch niet in je kaak, of wel? In het aangezicht zitten heel veel spieren. Ja? Kaakspieren zijn er niet veel, maar dat zijn wel weer heel erg sterke spieren. Zo is het. Nou goed, ik had het over dat festivalbezoek. Kaakklachten, hoe komt dat dan? Dat ze na een festivalbezoek bij u komen? Nou, onder andere drugs, de amfetamine, maar ook andere middelen zoals nicotine en alcohol kunnen toename van de kaakspanning geven. En dat heeft allemaal te maken met mechanismen in het brein. Maar daardoor zien we vaak dat mensen heel veel gaan klemmen, gaan knarsen. Wat klemmen is gewoon... Het kiezen op elkaar zetten. Ja, ja, echt het bijten. Ja. En dat gebeurt meer door dit soort middelen. En wat kan je daar dan aan doen? Geen drugs nemen. Ja, oké, geen drugs dat nemen. Dat advies willen wij nooit geven. Nee, zegt u dat niet? Nou, we kunnen het niet verbieden. Maar het is wel goed dat mensen weten dat dat een bijwerking ervan kan zijn. Dus dat we het of voor lief nemen, net als dat we de kater voor lief nemen. Ja. Of dat we in de dagen daarna bijvoorbeeld wat liever voor de kaken zijn. Dus wat rustiger met die spieren doen. Want wat moet je doen? Ontspannen? Ontspannen. Je kunt denken aan wat dieetadviezen. Dus misschien wat harder voedsel, wat minder nemen. Even niet een Big Mac eten. Want dan moeten we flink inspannen vanuit zo'n grote mondopening. We kunnen de spieren masseren. We kunnen er warmte op doen. Eigenlijk alles wat we op andere spieren kunnen doen. Bij sportblessures bijvoorbeeld. Kunnen we ook op de kaken doen. Dan noem je net de kater. Die gaat na een tijdje over. Gaat dit ook over? Meestal wel. Meestal wel. Tenzij er bijvoorbeeld wat vooraf bestaande kaakklachten zijn. Of mensen zijn al wat langer aan het kaakklemmen. Alleen in eerste instantie zonder last. Dan kan dit de druppel zijn om echt langdurige klachten te ontwikkelen. En dan kan het zijn dat een fysiotherapeut in beeld komt. Je hebt klemmers en knarsers, heb ik dat goed begrepen? Ja, en eigenlijk is dat allemaal hetzelfde begrip. We noemen het bruxisme. Dat is de officiële term voor kaakklemmen en tanden knarsen. En het gaat er vooral om dat er dus gewoon die kaakspieren aanspannen. En dat kan dan weer 's nachts en overdag plaatsvinden. Maar ook dat je het over elkaar... Dat je zo, laten we zeggen, een horizontaal... Ja, dat ja, je dus afgesleten dat kiezen krijgt. Dat, ja. dat is een knarsen. Ja. Bent u ook zelf een knarsen? Ik ben een klemmer. Ik weet dat ik de kiezen op elkaar zet. Maar ze schuiven mij niet over elkaar, gelukkig. Dat scheelt iets in schade in mijn gebit. Ja. Maar ik ben wel een flinke klemmer. En voor 2008, hoe werden die knarsers en die klemmers toen geholpen? Nou, het bestond wel al, dus er waren wel fysiotherapeuten die daarmee bezig waren. Maar er was toen wel wat meer... ik denk dat meer patiënten bij de tandarts gezien werden. En dat betekent dus ook dat er een andere diagnostiek, andere behandeling wordt gegeven. En die festivalbezoekers weten jullie te vinden. Want Mieke zei het net, kaak, fysiotherapeut, ik kende het ook niet. Nee, we zijn dus wel heel druk bezig als vakgroep om wat meer bekendheid te krijgen. Vooral onder de verwijzers, onder tandarts, onder huisartsen, onder kaakchirurgen. Het is onbekendheid over. Ja, het is vrij onbekend. Terwijl het op zich een wat mij betreft logisch vakgebied is. Maar we worden wel steeds beter gevonden. Alhoewel ik eigenlijk nog elke dag wel hoor van, ik heb hier nog nooit van gehoord. Nee, nou ja, is dat vervelend? Als je dat de hele dag hoort? Mag je ook zeggen, hoor. Nee, nou ja, ik vind het jammer natuurlijk dat we niet zo bekend zijn. Nou, we doen er nu een hele hoop aan. Want hoe bent u zo bij dat vak zelf dan terechtgekomen? Eigenlijk ben ik erin gerold doordat ik op mijn reguliere fysiotherapie stage... op een praktijk waar ik nog steeds werkzaam ben terechtkwam... waar ze heel veel kaakpatiënten zagen. En ik vond het gelijk heel leuk. Ik kwam er toen ook achter dat ik zelf een klemmer was. Nou ja, en dan gaat dat balletje rollen en... Ineens dat wist je niet, dat je een klemmer was. Ik was daar nog niet bewust van, nee. Dus nog geen schade, zit dat de tanden zei van, hé, pas op. Nee. Ik Charles, ben jij een knarser of een klemmer? Nee, volgens mij niet. Nee, ik heb een aantal dingen waar ik... Vanaf morgen misschien wel. Bewustwording is echt een ding. Oké. Nou. Ik heb er van mevrouw nooit over gehoord dat ik licht te knarsen. Maar goed, die drugs, hè, dat is dus echt iets... want die amfetamines, die zorgen ervoor dat je... Ja, die stof werkt in op het dopaminesysteem. Dopamine is een neurotransmitter, dus een signaalstof in het brein. En dat systeem, we weten niet helemaal precies hoe... maar dat werkt weer in op activiteit in de kaken. En met name die kaken. Dat zien we vaak ook wel op de festivals... dat mensen heel erg aan het kouwen zijn of kauwgom kouwen. Ja, mensen die speed nemen, hebben dat volgens mij ook. Ja, die het zijn inderdaad een aantal stoffen die daarop inwerken. Maar de amfetamines, de MDMA, ecstasy, dat zijn wel de bekendste. En dan hoeft het nog niet eens overgebruikt te zijn... want dat is vaak ook wel het beeld wat we hebben. Dat we echt 6 pillen naar binnen moeten werken... en dat we dan zo bezig zijn. Maar het is heel individueel bepaald hoe sterk je erop reageert. Maar ik kan me voorstellen, we hebben het over drugsgebruik... en festivalbezoek, dat is natuurlijk een hele specifieke groep. Ik lees ook dat het ook kan komen of veroorzaakt kan worden door alcoholgebruik. En dan praat je potentieel over natuurlijk een veel grotere groep. Alcoholgebruik, cafeïnegebruik. Dus mensen die veel koffie drinken. En dat gebeurt ook echt heel veel. We proberen zonder knarsen het einde van de uitzending te halen. Ik vraag aan al mijn patiënten die ik voor het eerst binnenkrijg... of ze onder andere cafeïne, alcohol, nicotine... of ze dat nuttig en ook hoeveel. En dan krijg je echt gewoon een beetje een beeld... hoeveel cafeïne onder andere wordt genuttigd. Zijn ze dan wel eerlijk? Ik denk het wel. Want ik probeer het wel goed uit te vragen. Maar er wordt veel gebruikt. Dus dat zijn allemaal potentiële risicofactoren. Ja. Nou, de drugsfeestjes waren er in de coronatijd weinig. Merk je dat dan ook meteen in de praktijk? Wel als het gaat om de relatie met alcohol en drugsgebruik. Maar omdat dus cafeïne, maar stress is ook een heel bekende. Het letterlijk verbijten. Dat is in de coronatijd juist vaak toegenomen. Mensen die thuis werken, kinderen thuis hebben, et cetera. Dus vanuit die hoek zien we nog steeds zoveel kaakspanning. Ja. Dus op het moment dat die festivals weer aan de gang gaan... Dan denk je, nou, we kunnen erop wachten. Ja, en ik heb zelf misschien wel een leuke anekdote. Ik heb eigenlijk bijna elk jaar, behalve vorig jaar, omdat er corona was... heb ik in de week na het Amsterdam Dance Event altijd standaard een paar vaste patiënten. Die komen gewoon weer even voor een soort onderhoud. Omdat ze gewoon weten dat ze na die week dansen, drugsgebruik, alcoholgebruik, weinig slaap... toch weer meer zijn gaan klemmen. Dus je weet gewoon bij sommige periodes dat er bepaalde patiënten binnenkomen. Ja, en hoe lang duurt het dan na zo'n festival? Is dat een incident die ze zegt, het gaat over? Bij de meeste gaat hoe vaak over. Moet ik langskomen bij de meeste mensen die zullen 1-2 dagen spierpijn hebben. Net zoals ze na sporten spierpijn hebben. Maar op het moment dat dat niet overgaat... dan kan het echt wel weken tot maanden aanhouden. En zeker als je er niet goed mee omgaat. Dus als je niet weet hoe je dan de kaak moet gebruiken... of wat voor oefeningen je kunt doen. En dan proberen wij de patiënten zo goed mogelijk op weg te helpen... om ze binnen een aantal weken in ieder geval zelfstandig daarin te krijgen. Ik begrijp dat je dus dom moet kijken... En net zo en een vis nadoen. Heb ik dat goed? Ja, dat klopt. Ja, zie je? Ja. Dat klopt. Ja. Dus kaak laten hangen en dat voelt alsof we inderdaad dom kijken. Ja. En een vis nadoen. Ja. Goudvis. Een beetje zo happen. En kiezen los. Dat is ook altijd een mantra. Maar zou er niet meer voorlichting moeten komen? Want ik denk dat een heleboel mensen dat misschien zich niet realiseren. Dat zij dit soort klachten kunnen krijgen van die drugs. Ja, bewustwording is daarom echt. Ja, maar dat is natuurlijk weer broodroof. Als we de mensen te veel bewust maken, dan komt er bij u niemand meer in. Kijk, dit is maar een deel van onze patiëntengroep. Okay, er zijn natuurlijk heel veel andere kaakklachten. Ja. Is er eigenlijk al 2008, bestaan er ook echt opleidingen voor dit vak? Ja, zeker. En sinds 2011 zijn we master, dus hebben we echt een stuk wetenschap in de opleiding zitten. En er zijn steeds meer kaakfysio's die gepromoveerd zijn. Dus het is wel echt aan het versterken, het vak. Ja, en we merken ook dat de opleidingen steeds voller raken. Dus er is ook steeds meer interesse. Maar het blijft een klein vak. Het is een heel klein vakgebied vergeleken met de manueeltherapie of de sportfysiotherapeut. Ja. En bijvoorbeeld beugels en allerlei andere hulpmiddelen in je mond voor kinderen met name, om het tanden recht te krijgen. Ik kan me voorstellen dat dat de zaak ook verkrampt of... Ja, het valt nog mee. We zien niet heel veel klachten na beugelen. Omdat dat natuurlijk in jonge gebitten, jonge kaken zijn. Dus dat zijn heel goed adaptieve kaken. Nou ja, volwassen mensen hebben tegenwoordig ook vaak beugels. Ja, dus die zien we dan eerder. Op later leeft het weer. Ja. Of na operaties, kaakoperaties, kaakbreuken. Dat zijn natuurlijk ook allemaal klachten die we binnen de praktijk zien. En zit er nou nog veel ontwikkeling in dit vak? Omdat het zo jong is? Ja, er wordt heel veel onderzoek gedaan. En alleen al het fenomeen bruxisme, dus dat kaakklem en tandenknarsen, daar weten we gewoon nog steeds niet alles van als het gaat om die werkingsmechanismen. En dat is natuurlijk heel belangrijk als je echt het juiste behandelbeleid... S'nachts doen mensen dat toch, tandenknarsen? Tandenknarsen is vooral s'nachts. Kaakklemmen, dus gewoon op elkaar bijten, dat gebeurt juist ook heel veel overdag. Denk aan gespannen bezig zijn, gefocust bezig zijn. In de sportschool zie je het ook heel veel voorbij komen. En het is dan een soort aandrang, je kunt het niet klaar zijn, kiezen zo op elkaar te zitten. Ja, als we er bewust van zijn, kan het soms wel onder controle komen. Maar dat nachtelijk, dat is sowieso heel lastig. Dat is echt gewoon een ander fenomeen bijna. Maar je kunt ook praten terwijl je kiezen op elkaar zijn, hè? Ja. Kees van Kooten heeft een hele mooie actie gemaakt. Ik ben niet eng. Ja. En meer mensen doen dat zonder dat het zo extreem is en zonder dat ze er erg in hebben. Dus dat, eigenlijk is de slotconclusie dat die kaken gewoon veel belangrijker zijn dan wij ons realiseren. En dat we het veel vaker gebruiken dan we nodig hebben. Ja. Dat vooral. Hoe bedoel je vaker gebruiken? Dus we gebruiken de kaak sowieso eigenlijk heel veel. Maar mondgewoontes, dus kaakklemmen, tandenknarsen, maar ook heel veel kauwgom kauwen of met de lippen spelen of op de nagels bijten. Dat zijn allemaal extra activiteiten. Moeten we geen kauwgom kauwen? Niet te veel. En als we klachten hebben, sowieso niet. Mijn einddirecteur roept niet meer oor. Zoenen, helpt dat? Ja. Zoenen hoort bij de gewone functies. Dan moet je echt flink zoenen, niet een beetje op de wang zo. Veel zoenen. Veel zoenen. En vrouwen vragen altijd aan mij of praten dan verkeerd is. Maar praten is juist goed. Praten is goed. Dat is een functie, dat hoort niet. Zoenen en praten is goed. Nou, Charles, wij zitten goed. Kaakfysiotherapeut Simone Gauw. Hoeveel van de praktijken zijn er in Nederland? Is dat nou al iets wat overal in het land waar je naartoe kan? Als mensen nu hebben geluisterd en denken... Hey, ik wilde eigenlijk ook wel één bezoeken, want ik heb al heel lang last. Ik weet dat er rond de 150 kaakfysio's in het land zijn. Dus dat is niet heel veel als je kijkt naar de andere fysiotherapeuten. Maar het is wel door het hele land verdeeld. Maar niet elk dorp zou een kaakfysio... Nee, natuurlijk niet. Maar goed, het is niet iets wat je er als tussen haakjes gewone fysiotherapeut even bij doet. Nee. Alhoewel er nu wel steeds meer scholing wordt gegeven aan de regulier fysiotherapeut of vooral aan manueeltherapeuten die ook heel veel met de nek doen. En dat zit natuurlijk dicht bij de kaak. Om toch een breder aanbod te kunnen geven. Even op school, krijg je het verzekerd? Ja, het is gewoon fysiotherapie. Dus als je aanvullend verzekerd bent, ja. Nou, volgens mij hebben we nu alle aspecten van de kaakfysiotherapie wel behandeld. Hey, dankjewel. Graag gedaan. Als het nu niet druk wordt in de praktijk, dan weet ik het niet meer. Dankjewel. Goed, we gaan na het nieuws van 9 uur. Dan ontvangen wij eerst Griselda Molemans. Die heeft heel veel onderzoek gedaan naar een kapitale goud- en geldvoorraad die weggesluist is vanuit Batavia naar New York. Dat gebeurde allemaal voor de Japanse invasie in 1942. We gaan het ook nog hebben over de bescherming van de kinderen. De YouTube en Instagram, Google, TikTok, die gaan nu echt maatregelen nemen. Want het loopt de spuigaten uit. En we gaan, helaas nog niet, maar we gaan wel ruiken aan de eikenprocessie in Rupsenshuis. Daar verheug ik me enorm op. Nou, tot zometeen. NTO Radio 1. De zonnige zomerseries van OVT. Met de menselijke natuur. Op safari langs wilde denkers en beestachtige boeken. Morgen. Voortplanting maakt ons menselijk. Wij zijn alle cyborgs. Dieren en planten doen het ook, maar dit is onderdeel van wie we zijn. Kunstenaar Tinkerbell over de postmoderne klassieker van Donna Haraway, het Cyborg Manifesto. En de jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd. Historische reistips in De Vakantieman. Met Farah Bassi, die ons meeneemt naar Mexico stad. Dat en meer in OVT. Morgenochtend om 10 uur. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. In de Fundatie Zwolle. Design by Nature.

als een thriller bijna. Vlak voor de Japanse invasie in 1942 is een kapitale goud- en geldvoorraad weggesluist vanuit Batavia naar New York, in het diepste geheim. En het ging onder meer om de inleg van bank- en spaarsaldi en verzekeringspolissen van de Indische gemeenschap. Na de oorlog stonden al deze mensen met lege handen. 70 jaar later ontdekte onderzoeksjournalist Griselda Molemans dat er bedrog in het spel is geweest. Goedemorgen, Griselda. Goedemorgen. Ja, hoe ben je op dit onderwerp gestuurd? Veel mensen weten misschien dat je al heel lang bezig bent met die nasleep van de oorlog in Indië. Maar dit specifieke verhaal. Het is naar boven gekomen door heel veel gesprekken die ik de afgelopen 10, 12 jaar gevoerd heb. Heel veel mensen over uiteenlopende aspecten geïnterviewd. Natuurlijk de Japanse bezetting, gedwongen komst naar Nederland. En op een ochtend zat ik bij een oud werknemer van de Nielmeij. Ook een hele interessante, belangrijke man. Dat is de rechtsvoorganger van de Aegon. Dat is de grootste verzekeringsmaatschappij destijds geweest in de kolonie. Ja. En hij zette zijn kopje koffie neer en zei echt bijna achterloos tegen me: ik heb het altijd heel wonderlijk gevonden dat het grootste gedeelte van het goud van de Javase Bank naar Batavia is weggesluist. En ik wist niet wat ik hoorde. En toen hij New York zei, zei ik van New York of Washington? Nee, zegt hij. Nee, New York. Toen wist ik bijna al zeker van: dit moet een consignatieopzet zijn geweest bij de Federal Reserve. Omdat natuurlijk zoveel meer landen. Leg even uit, de consignatie bij de Federal Reserve. Je stalt je goud op het moment dat er bijvoorbeeld sprake is van een oorlogsdreiging. En omdat die 9 grote kluizen van de Fed onder het straatniveau liggen en het veiligste op dat moment waren, wisten heel veel landen: als we dat doen en de Japanners vallen straks binnen door heel Zuidoost-Azië, dan weten we bijna zeker dat we dat goud na de oorlog terug kunnen halen. En ik ben 2 maanden later op het vliegtuig gestapt naar het grootste archief ter wereld, net buiten Washington gegaan, in College Park. Daar gezocht, ik had al van tevoren in de index gekeken, en daar kwamen inderdaad al die afspraken, consignatierapporten en totalen. Dus een overzicht van wat daar vanuit Nederlands-Indië gestald is naar boven. En nou ja, je kunt je voorstellen hoe sprakeloos ik was. Ja, en dat was dus geld van mensen allemaal bij elkaar. Dat ze dus polissen, noem het maar op. Het was voor een heel groot gedeelte de inleg inderdaad van particulieren. Kijk, er zat ook goud van het Koninklijk Huis bij. En de reden dat deze oudere man, Peter Holsbergen, me daarop attendeerde, was omdat een collega bij de Nielmeij in Nederland, waar hij toen werkte, speciaal daarvoor op pad was gestuurd. Het belangrijkste was het goud van het Koninklijk Huis. Maar daarnaast lag, precies wat jij zegt, natuurlijk de inleg in broodjes goud, plus nog 60 miljoen aan dollars. En niemand wist dit? Nou ja, kijk, het hoogste niveau zijn de bankdirecteur van de top van het zakenleven in Nederland. En die wist dit natuurlijk. En natuurlijk wist het kabinet dit. Maar het was niet de bedoeling dat dit naar buiten kwam. Dus dat betekent dat de mensen uit Indië die allemaal naar Nederland zijn gebracht, vervoerd, die hadden dus niks. Die waren dus gewoon per definitie arm, omdat ze nergens meer aanspraak op konden maken. Exact. Kijk, er was een klein deel van het goud was naar Durban en naar Melbourne overgebracht. En dat is met heel veel fanfare teruggehaald. En daarvan werd gezegd: al het goud is teruggekomen. Maar de mensen die na de Japanse bezetting bij de bank stonden en vroegen van: kan ik mijn spaar- of mijn bankrekening inleg opnemen? Die kregen te horen: ja, sorry, de Japanners hebben alles gestolen. Dus precies dat element. En op het moment dat je gedwongen door al die omwentelingen de officiële onafhankelijkheid naar Nederland moet komen, dan sta je dus letterlijk met lege handen. Ja, bovendien was het ook nog zo, heb ik begrepen, dat de mensen die hier kwamen, hadden natuurlijk kleding nodig, die werden ondergebracht in barakken, dat ze dat ook nog weer eens terug moesten betalen. Dat is een verhaal wat jarenlang onder de mat is geschoven, omdat een soort narratief verteld in Nederland van dat het allemaal repatrianten waren. Dat waren ze niet. En die allemaal zo keurig opgevangen zijn op kosten van de belastingkist is niet gebeurd. Want al deze mensen moesten er zelf voor betalen. En dat heeft enorme armoede en vernedering teweeggebracht. En dan komt er ook nog eens bovenop dat je dus geen cent te maken hebt. Toen je was in New York, je was flabbergasted, dat mag ik dan in dit verband misschien wel zeggen. En toen kwam je terug in Nederland. Toen ben je natuurlijk naar de overheid gestapt en heb gezegd van: hoe kan dit? Ja, ik ben gaan bellen, omdat ik wilde weten van: Oké, ik heb hier een aantal documenten voor me. Ik wil graag bevestiging hiervan. Maar ik ving overal bot, of het werd gewoon ontkend. Bij Buitenlandse Zaken, bij Financiën werd gezegd: het heeft nooit plaatsgevonden. En het toppunt was de perswoordvoerder van het Verbond van Verzekeraars, die keihard ontkende, die glashard ontkende dat er ooit een transport is geweest. Dan zei ik van, maar wat betekenen de documenten die ik gevonden heb in dat grote archief buiten New York? En toen zei hij letterlijk, ik heb het rapport hier liggen, het overheidsrapport uit 2003, daar is onderzoek gedaan naar tegoeden van de Indische gemeenschap. Daar staat niks in over een transport, dus het is nooit gebeurd. Maar is naar jouw oordeel, Giselda, terugkijkend wat je allemaal gevonden hebt, ergens sprake geweest van opzet, kwade wil, niet opletten, dommigheid. Waar zit dit? Dit is opzet. Is het pure opzet? Hoe weet je dat? Ik kan is een beschuldiging. Maar het is onderbouwd. Ik kan nu met terugwerkende kracht na 12 jaar onderzoek zeggen, stellen en ook bewijzen dat de komst van al deze mensen uit Indië, mensen van kleur over het algemeen, van tussen 1950 en 1970, was dat onverwacht. Niemand van het kabinet Drees had rekening mee gehouden dat er zo'n grote uitstroom zou komen. Dus die kosten, daar was met name minister Liefdink dus heel erg bevreesd voor. Waar gaan we dat vandaan halen? Minister van Financiën heeft toen meteen gezegd, deze mensen gaan er zelf voor betalen. En alles bij elkaar, wetende dat deze grote groep oorlogsslachtoffers naar Nederland kwam, dat betekende tegelijkertijd dat ze meekwamen met in hun koffer een aantal claims. En het was niet de bedoeling dat dat geld uitbetaald zou worden, omdat er ook werd nagedacht over waar staan we financieel als Nederland. We hebben natuurlijk Marshallhulp, maar we willen liever niet al dat geld uitbetalen. Dus er zijn allemaal trucs verzonnen met de backpay. Dat zijn salarissen die nog te goed waren over de Japanse bezettingsperiode. Plus pensioenen, vul maar in, al dat geld, alles waar mensen aanspraak op maakten, is allemaal weggemoffeld. En een andere oudere man die me op een gegeven moment belde, zei, je moet echt langskomen, ik heb je iets te vertellen. Hanno Mariano di Caluta, die vertelde me dat hij op een ochtend, Dat was een ontheemde man die zo boos was over het moeten aflossen, dat hij een audiëntie bij Marga Klompé, minister van Maatschappelijk Werk, aanvroeg. En van haar letterlijk heeft vernomen, toen hij vroeg, waarom moeten wij dan betalen, dat haar antwoord was, de Indische mensen zijn geofferd voor grotere belangen. En dat is wat hierboven hangt. Die grotere belangen zijn financiële belangen. Omdat het de schatkist te veel zou belasten wanneer al dat geld nog uitbetaald zou moeten worden. Maar dit heb jij in New York gevonden, zoals jij het nu ook vertelt. Je noemt de Nederlandse ministers, kabinet Drees. Het moet ook hier in de archieven terug te vinden zijn. Nou, dat niet, dit gebeurd is. Nou, niet dat goud natuurlijk. Nee, maar de papieren. Maar er is heel veel. Het is niet zo dat ik notulen heb gevonden van geheime kabinetsoverleggen. Ik heb wel heel veel gevonden over hoe die opvang is georganiseerd en dat minister Liefdink met zijn ambtenaren overlegde en zei van ja, we moeten deze mensen gaan belasten, dus ze moeten 75% van hun maandelijks inkomen moeten ze afdragen aan de staat voor al die kosten. Dat vind je allemaal. Maar het is eigenlijk, wanneer je al die documenten, al die elementen, al die claims naast elkaar legt, dan is er een onzichtbare lijn die dat met elkaar verbindt. Je zult nooit natuurlijk een memo vinden waarin staat, dit is wat we gedaan hebben. Nee, nou ja, als je jou zo hoort, dat je denk je haast aan toeslagenaffaire, waar ook continu overheidsinstanties het onderzoek frustreerden. Dat kan je het mee ook wel vergelijken. Zeker, zeker. Want ook voor andere onderwerpen gaan we het nu niet over hebben. Heb ik gewoon heel veel tegenwerking ondervonden. Dat ik steeds advocaten van de NVJ, de journalistenvakbond, moest vragen, kun je me bijstaan? Want het lukt weer niet om toegang tot een aantal stukken te krijgen. En dat is een goede vergelijking inderdaad. Want ja, je hebt een voorkant waarin alles peachy rosy wordt voorgesteld. Ja. Van oh, wat hebben die mensen allemaal geweldig gedaan. We zijn ze geweldig geïntegreerd. De achterkant is doffe ellende en heel veel verdriet. En heb je ook contact gezocht met politici hierover? Nou, er is één politicus van alle parlementariërs. Is er één die op een ochtend, 2 jaar geleden, toen ik in de Tweede Kamer was, aanschoof en hij zei van, ik weet waar je mee bezig bent. En niet de onbekendste, hè? Ik wil het opbouwen. Ik laat de spanning nog even. Hangen boven de tafel. En dat hij zei van, ik weet precies wat je doet. Ik weet precies wat er aan de hand is. Dat hele Indische kwestiedossier, dat hoort helemaal niet bij VWS. Want het gaat niet alleen om zielige oude Indische mensen. Hij zegt, en hij is Pieter Ontzicht. Ja. En we hopen allemaal natuurlijk dat hij straks, nou, hij komt terug, dat is aangekondigd. Ik heb geen flauw idee of hij tijd hiervoor heeft. Eerlijk gezegd heb ik ook mijn kaarten niet gezet op de politiek. Ik denk dat voor iedere claim geldt dat gewoon onder de rechter moet worden gebracht. Maar je noemde net ook, het is ook voor een deel goud van het Koninklijk Huis, zeg ik dat correct? Ja, maar dat staat er dan even los van. Dat staat hier los van? Ja, want dat is natuurlijk dat is wat de koninklijke familie via de Nederlandse handelmaatschappij in Indië heeft verdiend. Nou, dat is dan van hen. Dan denk ik, oké, Oranjes, doe er wat leuks mee. Maar het gaat met name natuurlijk om dat verborgen verhaal en dat onzinverhaal, als zou al dat goud in Japan liggen. Want dat geld, dat goud, dat ligt daar nu niet meer. Nee, kijk, het punt is... Het is opgemaakt. Ik heb in maart 2014 heb ik dit in boekvorm gepubliceerd. Opgevangen in Andijvielucht. 8 maanden later kwam het nieuws naar buiten... dat er ongeveer hetzelfde aantal gouden broodjes... broodjes goud, ja. Vanuit New York... overgebracht is naar de kluizen van de Nederlandse bank. En ik was stom verbaasd toen ik dat las. Ik heb gebeld met de Nederlandse bank. Ik zeg, wat is dit voor goudtransport? Het is een handelsoverschot. Toen zei ik, nou, dat is toevallig, zeg. Het komt overeen met het goud wat uit Indië is. Het bedrag kwam overeen. Ja. Hoeveelheid kwam overeen. 122 ton goud. Ja. En daarvan, tot op de dag van vandaag, zegt de Nederlandse bank... het is een handelsoverschot. Het is niet onderbouwd verder waar dat handelsoverschot vandaan komt. Maar ik heb daar een andere interpretatie van. Het is dus ontzettend lastig om echt die alleronderste steen boven te krijgen, hè? Dat is, ja, weet je, ik heb ook wel eens momenten gehad die afgelopen jaren... dat ik dacht, waar gaat dit toe leiden? En dat is ook wel eens maar een gevoel van hopeloosheid. Maar dan is er altijd wel een moment geweest dat er toch ergens een deur openging... of dat ik documenten in handen kreeg of dat mensen belden... en dat ik wist van, ik zit op het goede spoor. Nou ja, je hebt ook een persoonlijk motief. Of niet? Nou, het is niet zozeer persoonlijk. Nou, nee? Als in rechtvaardigheid. Omdat ik me al wat langer... een Indische moeder of niet? Nou, mijn moeder is ten eerste niet Indisch, maar Indische moeder. Oh, sorry, moeders. Neem me niet kwalijk. Nee, het heeft niet zozeer met DNA. Nee, daar heeft het niks mee niet zozeer met DNA. Kijk, ik vind, het is wel zo dat ik mijn hele leven lang altijd verhalen heb gehoord. En ik heb grote oren, dus ja. Ik vang veel op. En het ging altijd inderdaad over contractpensioenschulden. En toen ik jong was, begreep ik dat niet. Nu begrijp ik het en denk ik, nou, laten we dan voordat alles... echt voorgoed verdwijnt en niemand heeft er meer belangstelling voor... zorgen dat deze laatste grote openstaande rekening vereffend wordt. Hoe groot is die rekening? 40 miljard euro. 40 miljard. En dat is zeg maar geïndexeerd naar de... Geïndexeerd, precies. Ja. 40 miljard. Nou ja, het is krankzinnig veel. De meeste mensen die het natuurlijk betrof, die zijn er niet meer. Of die zijn er binnenkort niet meer. Maar het is overerfbaar. Oké. Okay. Dus het is niet zo, we wachten af en dan is uiteindelijk die generatie verdwenen, overleden... Het blijft juridisch actueel, zeg jij. Jazeker. Ja, dat heb ik ook gecheckt. En dat is ook belangrijk om te weten. Omdat iedereen natuurlijk, of veel oudere mensen natuurlijk... ook met die wanhoop leefden van op een dag zijn we er niet meer... en dan is het voorgoed over. En voor een groot aantal dossiers, is er één waarvan ik nog twijfel heb... maar dat laat ik nog checken, is het overerfbaar. Waar ligt de juridische verantwoordelijkheid hiervoor? Wie zou je naar jouw oordeel hierop kunnen aanspreken? Zeg van, gij zult... dit oplossen en de mensen die er recht op hebben... of hun nabestaanden, moeten alsnog hun geld krijgen. Wie kun je daarop aanspreken? Ik zou zeggen kabinet Rutte 4, wat er aankomt. En kijk, het zijn 30 naoorlogse kabinetten tot nu toe... die het eigenlijk weggeschoven hebben. En op een hele getrukte wijze gedaan hebben... alsof er toch een vorm van compensatie... dat was in het jaar 2000. Er is wel een soort tegemoetkoming geweest. Dat is het jaar 2000. Ja. Toen, dat is in de nasleep van het Joodse rechtsherstel. En toen werd duidelijk van... we hebben niet alleen met natuurlijk met Joodse overlevers... en natuurlijk de Holocaust en ook de slachtoffers te maken... maar ook met de mensen uit... uit Nederlands-Indië. Toen is er... ik moet het heel kort uitleggen. Er is een onderhandelingsdelegatie aangesteld door de overheid zelf. Dus het waren eigenlijk slippendragers. En die hadden werkelijk niks in te brengen... en wisten ook helemaal niet hoe groot het rechtsherstel was. En daar is een bepaald bedrag... als ik het uitreken, is het 1/230ste van het geld dat openstaat. Dat is toen eigenlijk gestrooid over de Indische gemeenschap... van alsjeblieft, en nu zijn we klaar ermee. Niet meer zeuren, hier is je geld. Morgen is het 15 augustus. Dan herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog... in Nederlands-Indië, bij het Indië-monument in Den Haag. Blijft dit hele gebrek aan rechtsherstel... niet altijd als een schaduw daarover hangen dan? Ja, nou, één ding, weet je. Ik vind de 15e augustus... en dat is dan wel persoonlijk, weet je, voor familie... Dat is het moment dat iedereen bloemen legt, kransen... bij meerdere monumenten door heel Nederland. Dan hou ik ook mijn mond over geld. Dat vind ik ook niet passend, weet je. Maar het is wel zo, van zolang dit niet gesetteld is... is er ook geen rechtvaardigheid en, vind ik, sorry... geen moraliteit in Nederland. Maar zou je kunnen zeggen, het is eigenlijk te groot voor... niet de direct verantwoordelijk, want die zijn er al lang niet meer. Maar misschien te groot, dat je denkt, van, ja, dat is in Den Haag denken... van, oh, hier gaan we niet aan beginnen, 40 miljard is niet niks. Nee, maar probeer dan een aanzet te geven. En dan inderdaad, laat dat dan inderdaad bijvoorbeeld een combinatie zijn... van kabinet, de Nederlandse bank, een groot aantal verzekeringsmaatschappijen. Maak daar dan een soort overleg van... ik zit het gewoon ter plekke te verzinnen, hoor. Maar als dit nu de deur openzet om het te regelen... dan denk ik, daar komt vast wel wat uit. En zorg dan ervoor dat de laatstlevenden daar die genoegdoening van krijgen. En veel mensen gaat het ook helemaal niet om het geld. De meesten die ik spreek, die zeggen van nou, als ik het ontvang, dan doneer ik het. Vind ik ook goed, moet je zelf weten. Leeft dit heel erg? Nou, binnen kamers, en dat is ook zo'n punt, mensen zullen hier nooit over naar buiten treden. Ook omdat ze het een ongepast onderwerp vinden. Ja. Dankjewel. Griselda Molemans hoorde u, onderzoeksjournalist, over het gebrek aan rechtsherstel en de verdwenen tegoeden van de mensen die tussen 1945 en 1970 vanuit Nederlands-Indië naar Nederland kwamen. Dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Succes. Straks begint voor veel kinderen het nieuwe schooljaar weer. En dat betekent aanpassen aan nieuwe regels en codes. Dat is natuurlijk van alle tijden, maar met de komst van smartphones is er voor die kids veel veranderd. Zoveel dat tech-giganten als YouTube, Instagram, Google en TikTok maatregelen nemen om jongeren te beschermen. Bij ons aan tafel Linda Duits, communicatiewetenschapper. Waar moeten ze tegen beschermd worden? Waar moeten ze tegen beschermd worden? Ze moeten een beetje tegen het platform beschermd worden, maar vooral ook tegen elkaar. Tegen elkaar? Want? Zijn ze zo lelijk tegen elkaar? Ja, het is niet leuk om te zeggen, maar ja, meiden onderling zijn ontzettend venijnig naar elkaar toe. Mean Girls, ja, grappig wel. De film die de meeste mensen wel kennen is gebaseerd op een zelfhulpboek voor moeders uit begin jaren nul. En dat ging over, dat boek heette Queen Bees and Wannabes. Hoe help je je dochter de middelbare school te overleven? Dat laat al wat zien, zeg maar, over de zorgen die er zijn over die meidencultuur. Dat boek is uit begin jaren nul. Toen hadden we nog geen Instagram en Facebook. Maar ook toen was dit al een probleem. We doen zo, sinds de late jaren 70 doen we onderzoek naar meisjescultuur. En elke keer blijkt... Je bent erop gepromoveerd, hè? Ik ben erop gepromoveerd, ja. Dus ik kan er helemaal over leeglopen. Ja. En elke keer blijkt daaruit dat die cultuur van meiden onderling... die kan heel venijnig zijn. Dus meisjes zijn bezig met... jongens trouwens zijn dat ook. Hè? Dus jongeren zijn bezig met achterhalen... wat zijn de codes, de regels van de volwassen samenleving. En dat doen zij in extremis. Je moet aardig zijn, maar niet te aardig. Je moet slim zijn, maar niet te slim. Je moet sexy zijn, maar zeker niet seksueel. Nou, al die regels eigenlijk die in de volwassen samenleving gelden... die moeten de meiden zich eigen maken. En dat gebeurt zo in de puberteit. Ik heb zelf onderzoek gedaan naar meiden in de overgang van groep 8 naar de brugklas. Dat is een hele essentiële periode in het leven van die meisjes. En dan zie je dat ze elkaar daarop disciplineren. Dus elkaar corrigeren. Nou, dat doe je bijvoorbeeld door elkaar uit te schelden voor van alles en nog wat. Door gedrag te bekritiseren. Door ontzettend te roddelen. Zoek elkaar zwakke plek op, hè? Zoeken elkaar zwakke plek op. Meiden kunnen ontzettend gemeen zijn. En zeker voor een buitenstaander, als je dat dan hoort, dan denk je zo, dat is keihard. Dat kan ook voor heel veel ouders heel lastig. Dus wat jongens misschien af en toe fysiek doen, doen die meiden met woorden. Ja, dus jongens die willen elkaar nog wel eens een klap geven. Of die stoeien bijvoorbeeld ook veel. Bij jongens gebeurt er trouwens ook veel met taal. Hè. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van het woord homo. Wat onder jongens ingezet wordt, niet om zozeer te suggereren dat iemand zoent of seks heeft met andere jongens. Maar dat gaat dan vaak over verwijfd gedrag. Dus dat is ook een manier om elkaar te corrigeren. Maar bij jongens is dat... uit die onderlinge spanning zich veel meer op een fysieke manier. En bij meisjes noemen we dat relationeel geweld. Maar goed, dat gaat allemaal dus in het openbaar. Dat is het grote probleem, toch? Begreep ik. Ja, nou ja, dit gebeurt dus. We weten dus dat die cultuur van meisjes zo in elkaar zit. Ja. Dat weten we sinds de jaren 70. Daar verandert in principe niet zo heel veel in die dynamiek. Het is heel interessant als je onderzoek uit de jaren 80 leest. Denk je, oh wauw, dat was precies zoals het bij mij was in de jaren 90. En dat was ook precies hoe het was in mijn onderzoek. Maar wat erbij is gekomen, zijn die sociale media. Ja. En die sociale media, die verlengen dat schoolplein eigenlijk. Dus al die dingen die op een schoolplein gebeuren, die gebeuren ook op Instagram, die gebeuren ook op TikTok. En dat betekent dat het langer doorgaat. Hè? Op dat schoolplein sta je maar een deel van de dag. En die sociale media gaan de hele dag door. Even over die maatregelen. Hè? Ik lees dat die maatregelen behoort dat het makkelijker wordt om geplaatste video's te verwijderen. Nou, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk als er iets verschijnt waarvan je niet wilt dat het op social media staat. En dat bijvoorbeeld dingen zoals porno eruit worden gehaald. Ook staan de profielen van kinderen dan standaard op privé. Zodat je niet iedereen mee kan kijken. Waardoor het voor onbekenden niet mogelijk is een opmerking te plaatsen. Daar wordt ook al langer over gesproken. Tegen die grote platforms wordt al langer gezegd van neem je verantwoordelijkheid. Hoe beoordeel jij wat zij nu doen. Aankondigen te gaan doen. Helpt dat? Of is dat, ja, een beetje, ik zit aan diezelfde te denken, de belangen zijn zo groot, het is allemaal flauwekul. Waar zitten we? Nou ja, kijk, het lastige is, wat ik zei, hè, die sociale media zijn een verlengstuk van het schoolplein. Dus je bent op Instagram of ben je vooral vrienden met mensen uit je klas. Met mensen uit je eigen kring. Dus die maatregelen die nu genomen worden, die helpen daar niet tegen. Op het moment dat jij gepest wordt door je klasgenoten, dan maakt het niet uit dat je profiel op geheim staat. Of dat vreemden jou niet kunnen vinden, want je hebt een probleem met bekenden. En tegen dit soort, heel lelijk heet dat, cyberbullying. Mm-hmm. Weet je, ouderwetse term klinkt dat ook al een beetje. Maar tegen dat soort dat is een ouderwets mieke, cyberbullying. Ja, dat klinkt echt alsof het in 1997 is. Ik zeg dan wel eens, is daar een Nederlands woord voor, maar dat zou ik maar niet doen. Online pesten, zou je het ook kunnen noemen. Maar daar helpen dit soort maatregelen eigenlijk niet tegen. Wat moet er dan wel gebeuren? Nou, wat er wel zou moeten gebeuren, is dat je, ja, het is heel lastig om te zien wat een platform hier nou precies aan kan doen. Wat denk ik belangrijk is dat platformen de leeftijdsgrenzen goed handhaven. Dat gebeurt heel vaak niet. Dus kinderen die jonger zijn dan 12 zitten vaak ook al op dat soort platformen. Onder de 12 mag je er niet op? Als je die regel hebt, dan zou je hem ook moeten handhaven. Kijk, uiteindelijk hebben ouders daar natuurlijk ook een belangrijke taak in. Maar je moet je wel afvragen, past dit bij de ontwikkeling van mijn kind? Wat hier gebeurt. Maar ouders hebben er vaak geen idee. Is dat zo? Dat werd vroeger zo gezegd, dat ouders geen idee hadden. Maar die ouders zijn toch zo langzamerhand worden ook steeds jonger. Je moet het wel zien. Ik heb een dochter, hij is tussen 7 en 20. Maar in die jaren, ja, het is heel lastig om echt te controleren of te zien of zicht te krijgen op wat zich daar precies afspeelt. Ja, je ziet op een gegeven moment alleen maar dat je kind in bed ligt te huilen, heb ik gehoord. Ja. En je denkt, wat is er gebeurd? Nou, er zijn heel veel ouders die hier echt heel actief mee bezig zijn. Ja. Die zijn echt heel goed op de hoogte van het mediagebruik van hun kinderen. Die praten met hun kinderen over welke apps ze hebben. Maar ja, dat zijn vaak ouders in gezinnen waar heel veel dingen heel goed gaan. Ja. En de problemen liggen altijd bij de kwetsbare kinderen. En dat kunnen gezinnen zijn waarin veel meer speelt. Ja, dan heb je geen tijd om met je dochter te gaan zitten. Als je in een moeilijke scheiding ligt of er sprake van heel veel armoede. Om met je dochter te gaan zitten. Van wat gebeurt er allemaal? Op sociale media. Je ziet gewoon dat die kwetsbare kinderen, die zijn op al die vlakken kwetsbaar. Dus die zijn kwetsbaar in de klas. En die zijn ook kwetsbaar op sociale media. En dan komen al die extra dingen die er ook nog eens een keertje spelen. Hè, dus benadering door vreemden bijvoorbeeld. Die komen daar ook weer bovenop. Ja. Daar zijn die platformen heel erg mee bezig. Hè, met pedofilie bijvoorbeeld. Daar schermen tegen in te bouwen. Of bescherming tegen in te bouwen. Er is nu heel veel aandacht voor ongewenste advertenties op kinderen. Daar kunnen platformen ook wat mee. Waar heel weinig aandacht voor is, bijvoorbeeld racisme, homofobe uitingen. Om dat soort dingen makkelijker weg te krijgen. Maar uiteindelijk is het heel ingewikkeld voor zo'n platform om iets te doen aan pesten dat in de klas gebeurt en wat zich verder trekt naar zo'n social media. De suggestie is natuurlijk vaak gedaan, ook allerlei andere vormen van online schelden. En als je wel eens op tv komt, dan weet je daarover mee te spreken. Nou, volwassenen hebben wat dat betreft natuurlijk ook niet makkelijk. Ik kan erover mee praten. Oh, ja. Ja, nee, we weten het allemaal. Maar als je nou eens begint tegen die platform te zeggen, degene die daar dingen opschrijven, mogen niet meer anoniem zijn. Wel alle scheldpartijen die ik af en toe over me heen krijg en vele andere. Ja, wat heb jij last? Wat zeg je? Ja, alle enge ziektes ter wereld zijn mij al toegewezen. Oh ja? En waarom dan? Dan dat je iets over Trump zegt, over Amerika, je ook maar doet, of überhaupt op tv verschijnt. Nou, ik denk dat, ik ben zelf een groot voorstander van dat mensen wel anoniem kunnen zijn op sociale media, om meerdere redenen. Want ik denk dat belangrijk. Waarom dan? Omdat sommige mensen bijvoorbeeld vanwege hun werk of andere positie, ik denk dan bijvoorbeeld aan sekswerkers die anoniem op Twitter zitten, die kunnen daar niet zomaar met hun eigen identiteit zitten. Dus dat heel belangrijk is dat zij hun stem kunnen laten horen via dat soort platformen. En wat ik denk dat belangrijk is om even terug te gaan naar die meiden. Ik zei net al, zij zijn bezig met de codes van de volwassen wereld te leren herkennen en zich daarnaar aan te passen. Nou ja, de volwassen wereld, daar wordt ook ontzettend veel gepest. Niet alleen op sociale media, maar ook op werkvloeren. En wat ik denk dat heel belangrijk is dat we daar een goed gesprek over voeren. En dat er bijvoorbeeld ook meer vervolgd wordt. Hè, dus er zijn grote processen geweest. Clarice Gaargaard heeft mensen aangeklaagd. Sylvana Simons heeft dat gedaan. Ik ken ook wel iemand die zijn stalker op Twitter heeft vervolgd. Nou, wat je stevast hoort in de rechtszaal is dat die mensen zeggen: ik had geen idee dat dit gelezen zou worden. Ik wist niet dat het niet mocht. Dat is eigenlijk een beetje de reactie die ik krijg. Dat vind ik wel heel erg onnozel klinken, hoor. Ja, en dat klinkt heel onnozel. Maar het is dus denk ik heel belangrijk dat volwassenen weten dat je dit soort dingen niet allemaal kan zeggen. Dat wij ook in de volwassen cultuur het juiste voorbeeld geven aan die jongeren van hoe je normaal met elkaar online omgaat. En dan zal je altijd blijven zien dat jongeren daar in de grenzen opzoeken. Maar op dit moment spiegelen ze zich ook wel echt aan een hele kapotte volwassen wereld. De beste opvoeding is gewoon het goede voorbeeld geven. Dat is natuurlijk wel zo. Ja. Kijk, en met dat pesten wat het extra lastig maakt, is dat, kijk, al die kinderen weten allemaal dat pesten verkeerd is. En dat dat niet mag. En dat krijgen ze allemaal in de week van het pesten en de avond van het pesten. En allerlei dingen op school. Hè, aan de muren hangen regels met we gaan hier niet pesten. Het probleem met die kinderen is dat zij vinden dat het gerechtvaardigd is dat zij iemand pesten. En dus dat ze zeggen, ja, maar deze persoon die klikt bij de meester. En daarom verdient zij het dat wij haar achterna zitten. En dat zie je natuurlijk ook in die volwassen wereld een beetje terug. En die mensen zeggen, nou, ik ga nu toch eens even aan Mieke vertellen wat er allemaal mis is met haar. Ja. Wauw. De jongens hadden we dit allemaal maar goed, niet verwacht. Is dit, kijk, de aanleiding voor dit gesprek waren dus die aangekondigde maatregelen. Zeg je wel van, nou, stap in de goede richting of het zal niet veel uitmaken? Ik denk dat het goed is dat platformen hun verantwoordelijkheid nemen, omdat er nog veel meer speelt dan dit meiden vanuit. Ze snappen het beter dat ze die verantwoordelijkheid hebben. Ja, maar om deze onderlinge relationele problemen tussen meiden op te lossen, dat doe je niet door regels op zo'n platform aan te scherpen. Helder. Dankjewel, Linda Duits. Graag gedaan. Kijk voor meer informatie op nporadio1.nl/nieuwsweekend of op onze Facebookpagina of op Twitter met hashtag nieuwsweekend. En wij hebben geen anonieme accounts. En geen lelijke Twitters natuurlijk. Want, als de luisteraars nou eens een goede voorbeeld geven. Er zit zo'n knopje blok of mute en daar ben je er vanaf. Wij willen alleen maar lieve commentaren. Ja, dankjewel. Dankjewel. beetje in slaap gewiegd door Sade, hè? Your Love is King, is het nummer. Binnenkort eten wij noedels met groenten, misschien kip en een scheutje eikenprocessierupssaus. Tenminste, als het aan ontwerper Emile Corre ligt. Want waarom zouden we de plaag aanpakken met bestrijdingsmiddelen als we die rupsen ook gewoon op kunnen eten? En hij is bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik heb het net al gezegd, die saus van eikenprocessierupsen heb je helaas niet bij je. Maar je kunt, want die stond op de verkeerde plek, begreep ik. Zeker, die staat te fermenteren nu. Ja, waar smaakt hij naar? Hij smaakt uiteindelijk heel erg diep in umami. Dus dat is heel veel hartige smaak. Dus dat lijkt op een vissaus. Ja. Dus wat ik eigenlijk doe is hetzelfde als dat je met vissaus doet. Dus vissaus, voor mensen die dat niet kennen, is zoals anchovis bijvoorbeeld. Ja. Heel diep op zout. Ja. En heel diep op umami is dat. Dat is kennen de meeste mensen denk ik wel. Toch? Dus dat gaat inderdaad een beetje naar sojasaus. Dus daar zit ook heel veel umami in. Ja. Maar omdat de processierups heel veel eikenbladeren eet, gaat hij ook heel erg naar bosgrond, heel erg naar het bos toe op smaak. Hoe kwam je op het idee om van die eikenprocessierupsen een saus te maken? Want wij denken allemaal bestrijden en jij denkt opeten. Dat is nogal verschillend. De irritatie komt vanuit hoe wij als mens met de natuur eigenlijk omgaan. En heel veel bezig zijn met symptoombestrijding. Dus eigenlijk gewoon kijken, er is een plaag, hij moet direct weg. We gaan er geld tegenaan smijten en heel veel gif gebruiken of een bestrijden of wegbranden. En ik wil daar eigenlijk een soort van gesprek over openen. Kunnen we daar niet op andere manieren naar kijken? Kunnen we daar niet als mens in plaats van symptoombestrijding gedragsverandering op toepassen? En dan is zo'n saus maken van zo'n rups natuurlijk heel extreem. Tuurlijk. Maar het is voor mij een voorbeeld van hoe wij als mens ons voedsel systeem hebben ontwikkeld. Want jij zegt die plaag van die eikenprocessierups, en we zien het elk jaar wel in het journaal en in kranten terugkomen. Je moet de oorzaak daarvan aanpakken. En het wegbranden van die beesten, opruimen, dat pak je het verkeerd aan. Ja, dus de oorzaak is dat hoe wij die plaag hebben gecreëerd. Want hoe komt dat dan? Is door de natuurlijke vijand van de rups aan te pakken. Of door bestrijdingsmiddelen en door biodiversiteit te vernietigen. Is de koolmees, zijn andere grote insecten die die rups normaal opeten, inderdaad, zijn weg. En dat is een veel logischere aanpak. Maar dat gesprek openen, dat vind ik interessant om te kijken, op wat voor manieren kunnen we het voedselsysteem bekijken. Precies, en als mensen horen over een eikenprocessie rupsensaus, dan denken ze allemaal, maar dan heb je hun aandacht, heb je wel. Precies, en het gaat er bij mij om, waarom eten we sojabonen uit Zuid-Amerika en de eikel valt bijvoorbeeld elke herfst van de boom, zit vol eiwitten. Waarom zijn we als mens gaan eten wat we eten? En wat zouden we kunnen eten als we ons gedrag op eetniveau veranderen? Nou, bijvoorbeeld die eikenprocessierupsen, die hebben hele nare brandhaartjes. Die brand je weg, wat doe je ermee? Je hebt ze geoogst en dan levend? Of maak je ze dood? Of hoe gaat het? Vertel eens. Het is best gruwelijk. De brander gaat erop, want je wilt ze zo vers mogelijk in de saus verwerken. Mm-hmm. Maar uiteindelijk, partij voor de dieren het niet horen. Nee, precies. Oef. Ja, zeker. Maar uiteindelijk worden ze natuurlijk normaal vergast en in de brandoven zitten ze levend in een zak. Dus ik denk niet dat dit proces gruwelijker is. Maar hoe gaat dit? De eerste keer ging ik in een t-shirt met korte mouwen naar buiten en ze rapen. Toen kwam ik niet zo blij terug. En een jaar later had ik geleerd en ging ik gewoon netjes met de opruimingsdienst. Want je bent helemaal beschermd. Ik zag een foto van je. Met een stofzuiger op je rug die de lucht wegzuigt en et cetera. En daarna worden ze 6 maanden gefermenteerd. En dat fermentatieproces zorgt ervoor dat de haartjes ook weggaan. Dus de haartjes worden eigenlijk gefermenteerd op 60 graden en dat proces verteert de haartjes volledig. En er zitten goede eiwitten in? Ja. Eikenblad? Nee, die eiwitten die zitten in het diertje. Dus in een rups zitten goede eiwitten. En dan moet je er dan nog meer mee doen? Of worden ze dan in de blender gedaan? Ja, dus ze gaan in de blender en daarna met zout en koji. Zout zorgt voor de conservering en koji zorgt eigenlijk voor de versnelling van het fermentatieproces. Wat is dat, koji? Koji is een geschimmelde parelgort. En die schimmel die daarop zit, die bijvoorbeeld wordt gebruikt als de basis van sojasaus, de basis van eigenlijk de meeste fermentatieproducten. En in Japan al heel veel gebruikt en eigenlijk in de hele restaurantscene heel veel gebruikt, maar in het gangbare eten nog niet heel bekend. Ja. Dat product, is er enige kans dat het in de schappen terechtkomt? Hij gaat nu over anderhalf maand gaat hij naar het lab. En dan heb ik verschillende testen voor het lab. Daar gaan ze kijken. En dan ga ik eigenlijk gewoon weer, ook zoals hier het gesprek aan, met voedselwaren het gesprek aan. Van hé, waar ligt die grens? Waar kies je? En wanneer kies je welk eten wel en niet kan? Dus dat, of het een kans heeft, dat ligt natuurlijk ook aan de businesskant. Gaan mensen dit kopen? Dat gaan we ook nog zien. Maar ook op de voedselwarenkant ja, is het natuurlijk ook nog een hele grote vraag. Maar je ziet natuurlijk bijvoorbeeld sprinkhanen, allerlei andere insecten, die worden nu gekweekt en daar wordt eten van gemaakt. Ja. Ik kan me voorstellen dat je niet al die bomen afgaat om die eikenprocessierupsen weg te halen, maar ze gewoon gaat kweken in een kwekerij en er dan fijn saus van maakt. Is, zeker. Is het dan een businessmodel? Want dan, nou ja, dan zit je nog steeds met die eikenprocessierups op die bomen. Dan zou ik inderdaad niet zeggen, dan gaan we met de eikenprocessierups aan de slag, maar dan gaan we met een meelworm werken of met een ander insect. Maar dat is zeker de vraag die er nu gesteld wordt, in ieder geval vanuit mij, is wat kunnen we allemaal eten en hoe kunnen we dat, hoe kunnen we dat als mens allemaal zien? En hoe die processierups nu getest wordt, dat wordt voor mij wel getest om echt te testen of het eetbaar is. En als dat dan eetbaar blijkt, dan ga ik kijken welke ondernemer of welk bedrijf of welke organisatie wellicht wil bosbeheer in Nederland daarmee aan de slag. Want dan blijf je uitgaan van die beesten die in het wild en die vang je dan. En dat is dat even opgelost en dan maak je de saus. Het is een verhaal en dat verhaal is belangrijk, denk ik, voor de Nederlandse natuur. Nou ja, je hebt nog een voorbeeld, las ik, van dat je een keer een goede omslag hebt weten te maken van mensen die altijd de pizza aten met... Precies. Nou, vertel het maar even, met ingevlogen buffel mozzarella. Ja. Die eigenlijk in hun eigen omgeving een heleboel ingrediënten voorhanden hadden die ze niet gebruikten. Ja, dus dat is wat ik hiervoor heb gedaan, was een aantal jaar rondreizen en eigenlijk met mensen bezig zijn die hun ingrediënten om hun heen waren vergeten. Dus zo op een strand in Banda Aceh, de plek waar de tsunami het hard was geraakt, waren ze massaal allemaal pizza's gaan bakken, toeristen trekken. En daar wordt pizza gemaakt met buffelmozzarella voor tientallen euro's ingevlogen. En daar zei ik van, ja maar jongens, volgens mij kunnen we dit doen met jullie trots. En toen zijn we de jungle ingegaan, zijn we vis gaan vangen, met rijstenbloem de bodem gaan bakken. En toen hadden we een supermooie pizza waar zij trots op konden zijn. Alternatief voor de parmaham. Precies, ja. En zij waren daar trots op. En dat was mijn trots. En dat is wat ik met voedsel interessant vind. Is dat je trots kan worden op de ingrediënten om je heen. Maar daarmee ook het voedselklimaat kan veranderen. Want dat moet. Want als mens gaan we anders gewoon echt naar de kloten. We zijn gewoon echt niet handig bezig met elkaar. En we eten dingen die we nog steeds, waarmee we de jungle kappen. We eten dingen die we niet kennen, waarvan we niet weten wat het effect is. En ik denk dat we daar echt beter over na moeten gaan denken. Lokaal voedsel eten sowieso beter. Ik denk het wel, ja. En ik stap in september op de fiets. Ja. En dan ga ik weer naar Afrika fietsen om daarin te kijken wat voor producten ik onderweg kan vinden en ontwikkelen. En doe je daar op een of andere manier ook verslag van? Ja. Want je moet het natuurlijk ook wel wereldkundig maken. Alle die zaken die je tegenkomt en mogelijkheden die je ziet. Dus mijn camera gaat mee, mijn laptop gaat mee. En Stijn die gaat vanuit Nederland doorwerken. En die zal dat eigenlijk vanuit Nederland blijven opzetten. En ik ben nog op zoek naar een medium via welk medium ik het ga verspreiden. Dus ik zal het via mijn eigen Instagram en via mijn eigen kanalen doen. Maar ik ben nog aan het kijken, is dat een krant? Wordt dat een podcast? Wordt dat welke vorm dat exact wordt? Dus ik ben nog op zoek naar een enthousiaste... Ja, en nog even, want wat nam je nou mee? Heb jij het nog, Charles? Ik heb twee. Ja, wat had je meegenomen? Dit is de nieuwe Nederlandse olijf. Het is een hele grote, dikke olijf, ja. Ja, dus de nieuwe Nederlandse olijf was eigenlijk een irritatie vanuit... ik was bij mijn vader in Bretagne. In het zuiden hebben ze allemaal de olijf op arme gronden. En eigenlijk langs de kust in het noorden hebben ze geen olijf. En ik was op zoek naar een olijf. En toen ben ik hierbij gekomen. Dit is een uitgefermenteerde walnoot. Het is een jonge walnoot. Groene walnoot. Deze walnoot heeft 2 jaar op pekel gestaan. En daarna heb ik hem in een olie ingemaakt. En zo is hij tot olijf gemaakt. Maar waarom moet het een olijf worden? Waarom mag het niet gewoon een walnoot blijven heet, ja. Waarom? Is omdat mensen op tafel hem anders niet accepteren. Oh ja? Dus ik denk dat je hem eerst de nieuwe Nederlandse olijf noemt. Dan plant ik een bos aan waar al deze verschillende noten in kunnen groeien, die goed is voor de biodiversiteit. En dan gaan we als voorgerechtje in plaats van een Italiaanse of een Spaanse olijf bij het biertje, eten we een olijf die goed is voor de biodiversiteit. Nou, hij is heel lekker. Hij heeft een beetje iets zuurigs. Ja. En iets zoutigs heeft hij. En er zit geen pit in. Nee, dat best is handig. Ik kan ook nog pitloos olijf noemen als dat... Ja, maar is dit dan bijvoorbeeld wel op de markt al? Of daar ben je nog mee bezig? Want dit zou je dit is wel op de markt. Wat heb je daar nog? Als je iets op de markt willen horen. Nou ja. De proof of concept voor mij is dat ik heb een frisdrankmerk opgezet. Dat heet Roze Bunker. Daarmee plant ik bomen aan, planten we wilde kruiden aan bij boeren die meer biodiversiteit willen accepteren. Verwerken we afvalfruit uit de industrie. En dat het ligt nu in heel Nederland eigenlijk in de horeca. En dat is een bedrijf wat ik nu 4 jaar, 5 jaar heb opgezet. En dat is het eerste stapje. En nu in Culemborg hebben we een boerderij waaruit we eigenlijk een soort smaakatelier hebben waar allemaal nieuwe dingen kunnen ontstaan. Dus de olijf, als je een nieuwe olijf wil ontwikkelen, ja, kom maar, dan gaan we dat doen. Maar ik denk niet je, we vroegen ons bij het vorige onderwerp af, die grote social media platforms, willen die nou echt wel meegaan met hun tijd? Een vergelijkbare vraag kun je hier stellen. Wil de voedselindustrie, denkend aan dit soort ontwikkelingen, ook wat consumenten steeds vaker vragen, die vragen om andere producten, zie je daar een omslag? Want wat jij beschrijft is, wat Mieke terecht aanhaalt, lokaal en kleinschalig. Ja. Maar gaat dit echt een verandering uiteindelijk teweeg brengen in de voedselindustrie en in wat wij eten? Ik denk dat we vooral anders moeten nadenken over hoe we eten. Maar gaan die bedrijven dat ook doen? Ja, ik geloof daar wel in. Ik geloof daarin dat er vergeten productstromen zijn. Dat er vergeten technieken zijn. En die zijn niet alleen technologisch. Die zijn heel erg cultuurgebonden. Die zijn heel erg... gaat over de ethiek en de filosofie van eten. In plaats van dat het altijd gaat over de techniek. En ik denk dat bedrijven daar ook weer naartoe durven te gaan. Omdat ze jarenlang alleen geloofden in techniek. Maar dat ze straks ook weer meer gaan geloven in ethiek en filosofie van eten. Een man met een missie. Ja. Ja, zeker. Nou, leuk dat je er was. Emile Korre, ontwerper eigenlijk. Hè? Jij bent ontwerper. Ging dus niet alleen maar over die eikenprocessierupsaus, maar dat was wel een voorbeeld. Waardoor mensen nieuwsgierig worden. Het was het haakje voor mijn reis. Ik begrijp het. Veel plezier in Afrika. En laat ons af en toe even weten wat er aan de hand is. Met fermenteren gaat. Ja, en hier 2 flesjes. Ja, oké. Okay. Ja. Na afloop gaan we dat doen. Dank je wel. Tot voor kort maakte schaamte zich het liefst zo klein mogelijk. Maar tegenwoordig toont deze pijnlijke emotie zich in vol ornaat. Schaamte is overal, van vleesschaamte tot vliegschaamte. En je kunt ook al te veel schaamte hebben, dan is het schaamte. Volgens Aukje Nauta is al die aandacht voor schaamte juist heel goed nieuws. Er ligt namelijk kracht en verlangen in besloten, valt te lezen in haar boek Nooit meer doen alsof. Goedemorgen, Aukje Nauta. Goedemorgen. Je bent nep-professor in pro-sociaal gedrag. En dan denk ik het luisteraars, waarom noem je nep-professor? Dat is het woord wat je zelf in je boek gebruikt. Ja, zo voel ik me soms om aan te geven dat ik zelf ook last heb van schaamte. Ik heb een vrolijk boek. Je bent hoogleraar. Ja. Tuurlijk, dat ben ik ook. Hè? Maar ik heb een vrolijk boek over schaamte. Ik heb nooit een man horen zeggen, ik ben een nep-professor. Nee, dat zouden mannen misschien meer moeten zeggen. Okay. Hè? Want inderdaad, vrouwen hebben altijd de neiging om zich te schamen. En dan denken van, oh, dat is slecht, want dan zijn we als vrouw een zwak. Maar ik wil juist gewoon een lans breken voordat schaamte een hele positieve emotie is. Ook in het ondernemerschap, in het verhaal van Emiel, wat net aan de orde kwam. Ja. Ik denk dat voedingsondernemers zich juist meer zouden moeten schamen. Want dan zouden ze erachter komen van dat we de planeet met z'n allen naar de galamiezen helpen. En als ze luisteren naar hun schaamtegevoelens, dan gaan ze vanzelf voor meer brede welvaart, waarin ook people en planet er mogen zijn, ondernemen. Dat is van nep-professor naar het hele klimaat. Maar het is niet erg om een nep-professor te zijn. En ik ben trouwens ook niet een nep-professor. Nee. Ik ben een hoogleraar belangrijk vindt om de sociale psychologie en vooral het thema rond schaamte naar de hele wereld wereld te brengen. En dat is ook super waardevol. Ja. Even over schaamte. Ja. Dan denk ik aan mensen die iets doen wat ze niet naar de buitenwereld willen krijgen. Of een negatief zelfbeeld. Of iets echt voor schaamte. Oh, ik hoop niet dat dit bekend wordt. Of, ik hoop niet dat dit op Twitter komt. Maar jij zegt juist, schaamte is een bron van kracht. Wel, vaak als negatieve emotie wordt gezien. Ja, nou, ik vind het eigenlijk de koningin van de emoties. Ja. Hè? Want je hebt basisemoties zoals vreugde, verdriet, woede, angst, verbazing, walging. Dat is iets wat ons overkomt. Hè? Dat heeft echt iedereen. Maar dan heb je ook nog de zelfbewuste emoties waar je een beetje intelligent voor moet zijn eigenlijk om ze te hebben. Hè? Zoals schuld, schaamte en trots. En wat was ook weer je vraag? Ik ga even. Nou, dat schaamte meestal wordt gezien als een negatieve emotie. Ja, precies. Ja. Maar het mooie is van schaamte wijst je eigenlijk over op een kloof tussen wie je bent en wie je graag wilt zijn. En dus de eerste neiging is om je dan heel slecht over jezelf te voelen. Zo van, oh god, ik ben een nep professor of ik ben eenzaam of weet ik of veel wat. Of ik ben te dik of ik ben dom precies, of ik ben en niet leuk. Zijn. Of... Maar tegelijkertijd is eigenlijk een half leeg en een half vol glas, want het wijst je ook op datgene wat je graag wilt zijn. Dus als je naar de positieve kant kijkt, dan wijst het naar je verlangen wie of wat je graag zou willen zijn. En daar kun je dan op reflecteren. En dus als je schaamte niet wegstopt, je doet niet zo, maar je denkt, je zegt, ik schaam me. Dan kun je dus nadenken over wie je bent en wie je graag zou willen zijn. En wat dat dan betekent voor je acties. Maar schaamte gaat toch niet over hoe je bent? Je kan je toch ook gewoon schamen voor een bepaalde gebeurtenis of een bepaalde handeling? Klopt, ja. En in mijn boek leg ik ook uit het verschil tussen schuld en schaamte. Nou, leg dat nog eens uit. Schuld ligt wel dicht bij elkaar. Het ligt dicht bij elkaar. Het wordt vaak in één adem genoemd. Maar als wetenschappers er onderzoek naar doen, dan zeggen ze vaak schuld is goed en schaamte is slecht. Want als je je schuldig voelt, dan zeg je vooral ik heb iets slechts gedaan. Terwijl als je je schaamt, dan zeg je ik ben slecht. Maar ik zeg in mijn boek juist, schaamte is dus een veel interessantere emotie. Omdat het je diep doet nadenken over wie ben ik eigenlijk en wie wil ik graag zijn. He, dus als je er op een open manier naar kijkt, in plaats van te vluchten of het te overschreeuwen, dan vormt het juist een hele mooie bron van zelfonderzoek van wat je in de wereld neer wilt zetten. Ja, maar je kan toch ook niet zeggen, nou, schaamteloosheid is iets wat je moet nastreven. Nee, en de kunst is natuurlijk gewoon om niet zozeer schaamteloos te zijn, ook niet schaamtevol, maar schaamtevrij. En schaamtevrij, daarmee bedoel ik dat je de schaamte er gewoon laat zijn. Hè? Dat die er mag zijn. En dat je daardoor zelfonderzoek doet naar moet ik mezelf verbeteren? Moet ik de wereld verbeteren? Zoals Emiel doet in zijn ondernemerschap rondom voeding. En dan kan het juist een inspiratiebron zijn. Waarom schaamt de mens zich? Want volgens mij, maar corrigeer me, Aukje, is de mens het enige levende wezen voor zover we weten die zich schaamt dieren of bloost? Nee, Frans de Waal die beschrijft in zijn boek hoe chimpansees zich feitelijk ook kunnen schamen. Ze kunnen alleen niet blozen, geloof ik. Nee, dat is zo. Ja. Dat is waar. Hè? Dus bij de mens is schaamte opeens zichtbaar geworden. Hè? Wij kunnen blozen. En waarom doen we dat? Blozen is eigenlijk iets heel, heel gunstig, want het laat zien dat je over schaamtegevoelens beschikt. En schaamte is een morele emotie. Het wijst je op dat je iets fout hebt gedaan, dat je niet helemaal goed zit. En als anderen dus kunnen zien dat jij bloost, dan betekent dat dus dat jij iets aantrekt van anderen en dat je dus te vertrouwen bent. Ja, dat voorbeeld van die apen staat ook in het boek. Klopt. Want wat was er ook weer aan de hand? Er was een chimpansee die had ruzie gemaakt met de alfa-aap, zal ik maar zeggen. En die had hem echt tot bloedens toegeslagen, midden in de nacht. En de volgende dag kwamen de vrouwtjes chimpansees, die kwamen erachter. En toen voelde hij zich gesnapt. En toen is hij gewoon schreeuwend bij al die vrouwtjes langs gaan. En dat is al. Hij voelde zich schuldig. Hij voelde zich schuldig. Hij wilde het goed maken. Alles om maar bij de groep te horen. En dat is dus ook de functie van schaamte. Het laat je zien wat je moet doen om bij de groep te horen. En daarom is het een morele emotie. Ja. Het boek is niet alleen een verhandeling over schaamte. Het is ook een heel persoonlijk boek. Je eigen schaamte heb je bepaald niet weggestopt. Nee. Dat kon ook eigenlijk niet natuurlijk. Nee. En dat komt, kijk, ik lees veel wetenschappelijk onderzoek. En om eerlijk te zijn vind ik de wetenschappelijke onderzoeken nogal saai. Ze zijn heel erg abstract. He, terwijl als psychologie de taak heeft, vind ik, om gedrag van mensen te verbeteren. Ja, dan moet het een beetje juicy zijn. En vooral ook als het dan gaat over een thema als schaamte. Ja dan mag je, vind ik, jezelf niet buitenspel laten. Dan zeg je praat over je persoonlijk leven, echt. Klopt. We weten een aantal dingen over jou die we niet geweten hadden onder het boek. Nee, je schaamde je. Je was, je had geen relatie. Nee, je daar schaamde je eigenlijk voor. Ja. Je schaamde je eigenlijk voor dat je gewoon heel veel weekenden eigenlijk best eenzaam was. Ja. Eenzaam zaterdag, daar hebben wij er niets aan gedaan. Oh, ja. Ja, ik vind het zo fijn om hier te zijn. Ja. Ja, ja. Ja, nee, maar eenzaamheid, schaamte. Veel mensen, ja, maar ik denk dat veel mensen dat hebben. En juist zoiets als eenzaamheid, ja, dat roep je natuurlijk niet van de daken. Nee. En door dat dan wel te roepen, door dat gewoon op te schrijven, door dat in gesprekken ook te benoemen, ja, krijg je zoiets als, ja, zelfonthulling roept zelfonthulling op. En dat is normaal in de kroeg. En misschien is het een beetje een rare hypothese van mij dat ik dat ook met mijn boek probeer teweeg te brengen. Maar waar het mij heel erg om gaat, is dat we met z'n allen, ja, veel opener gesprekken hebben. Hè, waarin we dus verkennen wat dan en niet dan is. En zo met elkaar een betere wereld scheppen. Ja. Er staat ook nog een toegift, eigenlijk een vragenlijst die je aan familie en kennissen hebt voorgelegd. Hè? De Aukjes Awkward Enquête. Ja. Die je eigenlijk aanraadt om iedereen aan iedereen om dat eens te doen. Het was ook een grapje van de uitgever. Nou, ja. Maar het is ook eigenlijk echt wel leuk. Want in 2017 werd ik 50. En toen dacht ik, oh, ik ben nog steeds niet aan de man. En nou, laat ik eens iets grappigs doen. Of zo, een soort van zelfonderzoek naar dat ik me eigenlijk toch een beetje schaam voor mijn singles zijn. Hè? Ik had last van singles schaamte. Maar je hebt wel kinderen, begreep ik ook uit het boek. Ja, je hebt nu een heleboel dingen. Dus je hebt hiervoor wel een relatie gehad, maar precies. Die is opgehouden. Ja, ik ben ooit getrouwd geweest. Okay. Allemaal in de vorige eeuw gescheiden. Ja, dus, en heb daarna wel wat langere relaties gehad. Maar het lukte me nooit echt om een man op de bank te krijgen met wie ik echt samen ging wonen. Dat vond ik ergens... Ja, meeste vrouwen vinden dat vreselijk, zo'n man op de bank. Ja, als hij er dan één keer zit, dan willen ze me ook weer weg hebben. Okay. Maar ik wilde hem graag op de bank hebben. En ik vond het dus ontzettend leuk om in het jaar dat ik 50 was een groot feest te vieren. En ja, eigenlijk wilde ik trouwen, maar dat lukte niet. Maar dus ik dacht van, weet je wat? Aangekondigd, ik ga trouwen, maar je wist alleen niet met wie. Nee, precies, precies. Hoe zat dat? Ja, hoe dat zat. Ik wilde niet eigenlijk vertellen over de enquête. Ze heeft nog anderhalve minuut om het af te maken. Ik wilde vertellen over de enquête. En dus ik had gewoon 106 e-mailadressen verzameld van vrienden en familie en kennissen. En toen dacht ik, 106, dat is een mooie steekproef. Die mensen kan ik net zo goed een enquête versturen. Dus toen heb ik allemaal vragen gesteld over, wat vind je eigenlijk van mij? Welke liefde voel je voor mij? Want ik had bij de oude Grieken gelezen dat niet één, maar wel zes soorten liefdes bestaan. Ja. En dus weet ik nu dat 3/4 van mijn familie en vrienden agape, via vriendschap voor mij voelt. Maar ook 10% eros. Dus ja, ik hoef niet helemaal bang te zijn om als oude vrijster te sterven. Je hoeft je niet te schamen. Nee. Maar dat was zou iedereen dat eerlijk hebben gedaan? Want dat is anders, dan werkt het natuurlijk niet. Nee, sommigen zijn er volstrekt... Ik bedoel, er werd natuurlijk ook heel veel grapjes over gemaakt. En dat is waar het mij eigenlijk ook om gaat. Hè? Als we schaamte met een beetje humor benaderen, dan wordt het leven leuk. Maar is de eenzaamheidsschaamte wel enigszins opgelost? Ik geloof het wel, hè? Ja. Ja, we gaan niet spoilen natuurlijk, maar er gebeurt van alles. Ja, mensen moeten gewoon mijn boek lezen en dan weten ze hoe het afloopt. Nou. Dankjewel, Aukje Nauta. Haar boek Nooit meer doen alsof is een uitgave van Maven Publishing en ligt vanaf 17 augustus in de winkel. Maven Publishing. Goed, dankjewel. Emiel zit hier ook nog. Die heeft volgens mij met belangstelling geluisterd. Zeker. Schaam jij je wel eens? Ja, ik schaam me zeker. Ja, voor genoeg. Ja. Maar je zegt niet waarvoor. Volgende keer. Okay. Goed, we zijn zometeen bij u terug. Dan komt Onno Blom praten over Kaas Schippers en over Ernst van der Wetering. Die zijn ons ontvallen. Ik ben normaal niet zo'n prater, maar als de vertaal gaat, dan raak ik niet uitgeluld. Het gaat over woorden. Ne hebben niet gedacht. Over hoe mooi zinnen kunnen zijn. De goeie gemak werd draaierig toen hij in een weeig ruikende substantie trapte. Over wat we voelen bij taal. Over taalschatten. Als je jezelf in een boek herkent, dan ga je schotsje lopen, hinkstap springen. Luister elke zaterdag van 11 tot 1. En word gelukkig in de taalstaat. Je bent een deel van alles. De taalstaat. Zometeen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws. Van alle kanten. Goh, weet je wat? Ik ga ermee stoppen. Dagje uit? Shop nu de beste aanbiedingen in Batavia Stad Fashion Outlet. Bewonder de echte Formule 1 raceauto van Max Verstappen bij de officiële Max Verstappen Fanshop. We zijn elke dag geopend van 9 uur 's morgens tot 8 uur 's avonds. Beter ga je naar Batavia Stad. Ik kan prima leven zonder Veronica Insight en zonder televisie. Ik kan alleen niet leven zonder de blues. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar.

NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Mieke van der Wij en Charles Groenhuizen. Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Onno Blom, onze boekenlezer van dienst. En we spreken met hem over ook de overlijden van schrijver Kaas Schippers en Rembrandt-kenner Ernst van der Wetering. En we besluiten Nieuwsweekend straks met het vrouwelijk oog. Dat wil ook wat. Straks gaan we ook nog praten over de beroemde neuroloog Oliver Sacks. Er is een prachtige film over hem te zien in de bioscoop. Maar nu beginnen we met het overlijden van twee prominenten. Ja, Onno, je hebt ze beide goed gekend. Kaas Schippers en Ernst van der Wetering. Ja, met wie wil je beginnen? God, dat is dan al, als mensen er niet meer zijn, dan lijkt het wel alsof je Ze zijn zulke totaal verschillende totaal grootheden. Verschillende mannen, behalve dat ze dan ongeveer even oud zijn geworden. Ja. De een 83, de ander 84, woonden allebei in Amsterdam. Ik heb ze allebei inderdaad de laatste jaren zo af en toe gesproken. Hele bijzondere mannen. Nou, laten we met Schippers beginnen. Die werd natuurlijk geboren als Gerard Stichter. K. Schippers was een pseudoniem waar die al min of meer bij toeval een verschrijving. Iemand noemde hem een keer Schippers met een vraagteken erachter in een briefje. Dacht hij, nou, dat is dan de naam waaronder ik verder zal gaan. Dat is iemand die een hele belangrijke rol in de Nederlandse literatuur heeft gespeeld, omdat hij daar een hele mooie, lichte, humoristische toets aan heeft gegeven. Hij is eigenlijk de uitvinder van het idee in de literatuur, in de moderne literatuur althans, van het laten zien hoe bijzonder het gewone is. Toen hij een jaar of 18 was, het is een jongen die uit Amsterdam-West komt, schreef hij een gedicht. En dat gedicht dat kan je zien als een programma voor wat hij verder allemaal heeft gemaakt. En dat luidt, dat gedicht, de ontdekking. Als je kijkt, zie je dat alles gekleurd is. Als je om je heen kijkt, dan zie je dat alles gekleurd is. Ja. En dat is dus even eenvoudig als geniaal. En zo moet je, denk ik, Schippers ook echt zien. Als iemand die op een geniale wijze naar de werkelijkheid heeft gekeken. En die werkelijkheid die ons omringt en die wij allemaal als vanzelfsprekend accepteren, in het spotlight heeft gezet. Dus voor hem was een eye-opener als jonge man. Als dienstplichtig soldaat ging hij naar de tentoonstelling van Koert Schippers in het Stedelijk Museum. Jaren 50 hebben we het dan over, net na de oorlog. Relatief net na de oorlog. En daar werd hij door getroffen als door een bliksemslag. En dan zag hij die ready-mades, dus dingen uit die suiters gewoon van straat oppikte en dan tentoonstelde in het museum. Zo deed Schippers dat ook met de teksten. Taal. Met dingen die hij om zich heeft. Hij heeft een gedicht geschreven over een man die in een auto stapt en inderdaad wegrijdt. En dat haalde hij dan gewoon uit de krant? Nee, dus hij zat daar, keek uit het raam en hij zag het. En hij schreef het ook. Hij haalde ook wel eens gewoon kant-en-klare teksten toch uit een krant? Ja, zeker. Wat ook interessant is om te vertellen misschien, is dat hij een tijdschrift is begonnen. Bar Barber. Samen met zijn twee Amsterdamse vrienden Gerard Bron en Henk Marsman. Die wij allemaal kennen onder het pseudoniem Berlef. En dat was een tijdschrift voor teksten. Het was ook heel bijzonder vormgegeven. Dus in twee gevouwen A4'tjes. Dus heel lang en slank. En dat was een tijdschrift voor teksten. En dat is nou heel belangrijk. Het stond dus niet tijdschrift voor poëzie of voor proza. Nee, alles kon er eigenlijk in. Dus daar stonden ook aanzichtkaarten in van het strand. En er stonden op al die aanzichtkaarten was dezelfde foto, maar dan stond er groeten uit Noordwijk, groeten uit Katwijk. Maar het was gewoon precies dezelfde foto. Dus je liet zien hoe bizar de werkelijkheid eigenlijk zich aan je voordeed. Dus boodschappenbriefjes hadden dezelfde status als een gedicht, een telefoongesprek, een losse observatie. En we weten van Schippers, dat heeft hij vaak verteld, dat hij dat soort dingen dus echt gewoon om zich. Hij keek heel goed. Hij schreef dat op briefjes op. En als het dan zo te pas kwam, dan gebruikte hij dat in een roman, in een gedicht. Hij zat toch wel in een stroming dus, een soort van. Hij zat in een stroming, maar ik zou zeggen dat hij de speelse geest van Bar Barber vertegenwoordigde. Die lichte toon, dat humorisme. Ja. Hij baseerde zich op Dada, op Sweeters. Maar had bijvoorbeeld ook een enorme liefde voor Oliver Hardy. Dus voor de dik en de dunne. Ja. En tot zijn dood actief geweest, hè? En speels gebleven. Zeker, hij is eigenlijk geen spat veranderd. Nee. Ik vond dat ook zo'n voorbeeld van iemand Die altijd een jongen is gebleven. En dus altijd zo fris om zich heen is blijven kijken. En dat werk, en dat is natuurlijk wel opmerkelijk. Nu is het eigenlijk heel gewoon. Hij is een vertrouwde figuur geworden in de literatuur. Toen was het heel nieuw, maar nu is hij dat blijven doen. En daar is hij ook, dat is ook gelukkig heel goed gezien. Hij heeft de PC Hoofdprijs gekregen, de Librisprijs gewonnen. Ja, geweldig. Gelukkig zijn jammer dat hij er niet meer is. Ja, maar is en wel mooi dat hij ook, dat weten we ook van hem. Hij was al een tijd ziek, dat wisten we. En daar deed hij ook daarover, deed hij eigenlijk heel luchthartig. Hij is nog niet zo lang geleden uitgebreid. Nee, mensen die stierven, die noemde hij eigenlijk mensen die verdwijnen. Omdat hij in die verdwijning zit toch ook nog een beetje dat ze er zijn. Ja. En zo moet je dat ook bij Schippers zien, bij zijn werk. Hij is verdwenen. Je kan hem niet meer opbellen, maar hij is er nog, al is het maar in dat werk. Goed, en dan Ernst van de Wetering. Rembrandt kennen. Jij hebt een boek geschreven over de jonge Rembrandt. Zeker. Je hebt er ook een serie over gemaakt. Ja, ik heb Ernst van de Wetering, als ik het persoonlijk mag maken, ik denk dat dat in dit geval best mag, voor het eerst meegemaakt. Toen ik als student aan de Universiteit van Amsterdam colleges kunstgeschiedenis volgde bij hem. En wat mij aan van de Wetering vooral heeft getroffen, is dat een begenadigd verteller was. Het is niet alleen iemand die geweldig veel wist, een enorme intellectuele kracht en kennis van de kunstgeschiedenis, maar die dat verhaal zo geweldig kon vertellen. En in het geval van Rembrandt, wat helemaal zijn onderwerp is geworden, het is misschien goed om te vertellen dat Van de Wetering naar dat werk van Rembrandt keek zelf als een kunstenaar. Hij was ook een kunstenaar. Hij kon geweldig tekenen en schilderen. Ik heb wel bij hem in zijn huis aan de Weesperzijde aan de Amstel in Amsterdam gezeten. En dan zag je overal om je heen ook de oude zelfportretten die Van de Wetering van zichzelf had geschilderd. Heel erg goed. Hij keek dus als een kunstenaar naar de kunstenaar Rembrandt. Dat werd zijn onderwerp. Hij kwam terecht bij een club die het Rembrandt Research Project heette. En daar werd hij ook later de baas van. En wat onderscheidde wat dat project deed nou van de tijd daarvoor? Dat was dat ze niet meer probeerden vast te stellen of iets wel een niet een Rembrandt was. Dat is een ongelooflijk ingewikkelde kwestie trouwens. Want als iets uit het atelier van die kunstenaar komt, waarom is het dan geen Rembrandt? Maar goed, het is een hele ingewikkelde, moeilijke discussie. Maar waar daarvoor werd gezegd, ja, ik voel het toch niet helemaal aan, waar men op intuïtie afging of het lijkt helemaal niet op het andere werk. Overigens iets wat voor Rembrandt heel typerend is, dat het allemaal zo niet op elkaar lijkt. Maakten zij gebruik van de modernste technieken, röntgen, ze namen proefjes van de verf. Ze keken naar de textuur van het textiel waarop werd gewerkt of het paneel. En dan konden ze vaststellen, gewoon door te kijken hoe oud iets was, of iets ook wel of niet van Rembrandt was. En daar kwam bij dat Van de Wetering zich zo lang en intensief met al die Rembrandts over de hele wereld heeft bezig gehouden. Het is echt een autoriteit over de aarde, zou ik zeggen. In Amerika weten ze allemaal wie Van de Wetering is, omdat hij de autoriteit is. En als hij zei het is een Rembrandt, dan was het er een, hè? Ja, en dat kon niet. Er zaten twee kanten aan. Aan de ene kant had je het gevoel dat dat ook zo was. Ja. Hoe hij het zag, dat klopte. Maar hij vond dat zelf ook. Hij was erg overtuigd van zijn gelijk. Maar wat de tegenkant daarvan was, kijk, als je als kenner iets als wel of geen Rembrandt aanmerkt, dan betekent dat dus dat er een enorm bedrag van zo'n schilderij afgaat, dan wel bijkomt. Dat zette dus enorme druk af en toe op zijn beslissingen. En daar heeft hij toch ook wel heel lastig mee gehad. Maar ik heb vooral van hem ondervonden dat het een ontzettende aardige, enthousiasmerende, inspirerende figuur is die voor iedereen die iets over Rembrandt wilde weten of die daar met een vraag kwam, bij hem terecht kon tot op zijn laatste dagen. Mooi, dankjewel voor deze korte necrologieën. Nog heel even korte titels, want die ga je ook nog bespreken. Ik zat hier voor iets anders, hoorde ik. Maar, dit is dan een schot voor de boeg. Drie boeken heb ik meegenomen. Ja. Henk Prupper, Hartslag 27. Ja? De essaybundel Is dit alles? De titel kennen wij van de band Doe Maar. Maar dit boek is geschreven door Jan Postma. En dat verschijnt komende week, en daarom heb ik het nog als typoscript bij me, het vuistdikke nieuwe boek van Herman Brusselmans, De geschiedenis van de moderne literatuur, waarin alle, maar dan ook alle schrijvers uit dit treurige laagland aan de vleeshaak worden gehangen. Oké, goed. Tot dat dus zometeen. We gaan de eerste hebben over een fantastische documentaire. Hè? Oliver Sacks, His Own Life, komt in de bioscoop, Charles. Afgelopen week verschenen. Prachtig inderdaad. Ja. Zeer aan te raden, ik heb hem mogen bekijken al. Ja. Het is een ontroerend portret van misschien wel 's werelds beroemdste neuroloog, die in 2015 overleed. Oliver Sacks werd vooral bekend, het boek en vooral ook de verfilming van zijn boek Awakenings, over zijn patiënten met een slaapziekte die na toediening van het medicijn L-Dopa ineens wakker werden. Maar er valt veel meer over hem te vertellen, want je zou kunnen zeggen dat hij het leven in alle toonaarden heeft geleefd. Dat zie je ook in die documentaire prachtig terug. We hebben te gast neurowetenschapper en neuromuzikoloog. En over die term gaan we het zo meteen ook nog even hebben. Arthur Jaschke, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft Oliver Sacks betekend voor jullie vakgebied? Nou, Oliver Sacks als persoon en als schrijver, als neuroloog, heel veel. Hij heeft namelijk de mens achter de ziekte gezien. Hè? Dus in ons vakgebied natuurlijk vaak zo, we proberen iets te bestrijden. We proberen iets goed te doen, hè? En de ziektes gewoon weg te halen. Maar vaak werd gewoon vooral in de jaren 60, 70 ook de mens vergeten achter het verhaal. En wat heeft het eigenlijk voor een impact op de persoon zelf? Wat heeft het voor een impact op de nabestaanden? En dat heeft Oliver Sacks eigenlijk als geen ander naar voren weten te brengen. Door zijn boeken vooral ook, door zijn literatuur. Ja, want ik heb de documentaire gezien en ik weet niet helemaal of ik het 100% zeker weet, maar ik geloof niet dat ik hem ergens met patiënten in die documentaire in een witte jas zie. Nee, in de documentaire zelf niet, of heel weinig, maar hij was klinisch neuroloog. Tuurlijk. Dus dat betekent, hij werkte met patiënten in ziekenhuizen. En een daarvan is volgens mij dat Beth Abraham ziekenhuis in de Bronx, waar hij heel sterk aan verbonden was en daar ook werkte. En dat was ook zijn dagelijks werk. En hij struggelde eigenlijk altijd met de vraag, ben ik nu dokter of ben ik schrijver? En hij kwam er uiteindelijk tot uit dat hij allebei is. En hij probeerde in zijn boeken, en ook in die documentaire is dat heel goed zichtbaar, dat niet van elkaar te scheiden. Wel te scheiden, maar het bij elkaar te brengen. Hij probeerde dat stiekem ergens toch te brengen, maar hij vocht met dat gedachte. Hoe moet ik dat uit elkaar houden? En dat ligt een beetje ook aan de twee werelden. De harde wetenschap die dan zegt, nou, je kan toch niet over de patiënten schrijven die je behandelt. En aan de andere kant het verhaal. Wat wij wel elke dag meemaken en elke dag zien als wij met cliënten of patiënten werken. Ja. Het beeld dat uit die film naar voren komt, is dat van een beetje een eigenaardige jongen die vooral geïnteresseerd was in getallen, mineralen, planten en elementen. Hij was verlegen, groeide op in een Joodse artsengezin in Londen. Ja. En hij had drie oudere broers, van wie er twee ook arts werden en één schizofreen was. En in die film wordt eigenlijk, laten we zeggen, die schizofrenie van die broer gezien als reden voor hem om die kant op te gaan. Of is dat nou iets te makkelijk? Ik denk dat het cinematografisch heel goed werkt natuurlijk. Ja. Het was wel zo ik heb ook de biografie van Sacks gelezen. En wat dan vaak naar voren komt, is dat hij zelf altijd heel erg onzeker was al. Hij was een heel onzekere jongen. Hij heeft tot laat in zijn jaren ook gevochten met het gewoon niet naar voren brengen dat hij homoseksueel was bijvoorbeeld. Dus het was verboden sowieso in Londen. Hè, en daar vochten die mee en hij wilde dat eigenlijk niet. Dus zijn moeder wilde gevlucht ook niet, naar Amerika. Zijn moeder wilde dat uiteraard niet. Hè. Dat was natuurlijk not seen in een gezin wat een bepaalde status had. Maar dat broertje dat heeft wel een impact gehad op hem, absoluut. Hij heeft tot zijn late leeftijd altijd gezegd, ja, de eerste moment dat ik bij een psychiater kwam zelf, bij een psycholoog zelf kwam, vroeg ik hem, ben ik ook schizofreen dokter? Heb ik dat ook in mij? Dus hij begreep het niet helemaal hoe dat dan nog zat. En vanaf daar is het eigenlijk zijn wedergang geworden tot dan toch wel arts te worden. Of hij dat nu direct wilde of niet. Of de familie of niet. Maar het is met die gedachte toch wel doorgegaan. Nog absoluut. Even over die homoseksualiteit. Hè? Dat mocht dus in die tijd niet. Zijn moeder zei toen ze het hoorde, ik walg van je, ik wou dat je nooit geboren was. We luisteren even naar hoe hij dat zelf in die film vertelt. And then my father got on to what was really worrying him. You don't seem to have many girlfriends, he said. Perhaps you prefer boys, he continued. Yes, I do, I said. It's just a feeling. I've never done anything. Then I added, but don't tell Ma. she won't be able to take it. But my father did tell her, and the next morning she came down with a face of thunder, a face I had never seen before. You are an abomination, she said. I wish you had never been born. Ja, dat is nogal wat. Hij blijft daar ook zelf problemen mee houden. Decennia lang leeft hij celibatair. Hij is daar ook heel openhartig over, hè? In die film. Ja. Pas op zijn 75ste krijgt hij een relatie. Dat is ontroerend, ja, toch? Dat klopt, ja. Ja, dat is. Ik denk dat het weerspiegelt nog steeds een struggle van een jonge man of jonge vrouw, goed dan ook, die met haar eigen seksualiteit vecht. En dat is iets wat tot de dag van vandaag niet anders is. Hè. We hebben wel heel veel meegemaakt en doorgemaakt van ontwikkelingen. Maar als we eerlijk zijn, zijn er nog heel veel jonge mensen die, of door het oudershuis, of door de omstandigheden, of de maatschappij, nog steeds niet hun seksualiteit kunnen uitoefenen. En kunnen leven en kunnen zijn wie ze eigenlijk willen zijn. Hè? Dus het is ontzettend ontroerend. En dat maakt hem dan ook, denk ik, de arts, de schrijver, de persoon die hij was. Nou ja, het is niet alleen ontroerend. Omdat hij zo vanuit de struggle komt. Het is ook ontzettend grappig. Op een gegeven moment vertelt hij dat hij met zijn erectie in een oranje gelatinepudding gaat om dat een beetje af te koelen. Daar is hij ook heel open over. En iedereen zit al ontzettend te lachen. Dat maakt die man denk ik ook zo ontwapenend, dat hij ook dat soort dingen gewoon vertelt. Ja, hij was gewoon aaibaar. Dat is het gewoon. Het is, hij was niet de stugge wetenschapper die alleen maar één ding zag en daar gewoon resultaten op wilde. Hij wilde het samen met de mensen doen. En hij wist dat hij ook mens was. Hij was niet de halfgod in wit. Hij was iemand die ook problemen had. Hij heeft ook ontzettende migraineaanvallen gehad. Hè. Daar heeft hij ook last van gehad. Hij was drugsverslaafd in zijn jeugd. En ja, en inderdaad gewoon een goed, gezond scheufje Engelse humor erbij. Om dan te zeggen, ja, ik ga gewoon in de gelatine zitten om het gewoon een beetje te laten bedanken. Ik kan me ook voorstellen dat door alles wat hij meegemaakt heeft en de tegenwerking en de kritiek en het afwijzing, dat mede ook zijn enorme empathie, dat komt enorm uit die documentaire naar voren voor die patiënten. Het ziet er allemaal zo liefdevol uit als je hem ziet met die mensen die amper kunnen communiceren, ver weg zijn. En als je die beelden ziet, dan spreekt voor mij, als ik kijk ernaar, ik weet niet hoe jij ernaar keek, Mieke, maar ook waanzinnig veel liefde uit, kan niet anders zeggen. Nee, absoluut. Daar ben ik helemaal mee eens. Ja. Ja. Nou, en dan die tegenstelling, hè? Want hij gaat dan weg uit Londen. Hij gaat naar Amerika. Hij komt dan eerst aan de West Coast terecht. Hij wordt ook nog eens een gewichtheffer van formaat. Hij gaat 270 kilo. Ja. Nachtenlang gaat hij dan op zo'n brommer rijden. Hij ziet er echt uit als zo'n bear, weet je wel. Zo'n bepaalde homoseksueel type met een leer op motoren. Weet je, dit zijn ook gewoon, denk ik, die tegenstellingen die hem zo intrigerend. Ik denk, tegenstelling is misschien een heel groot woord. Hè? We hebben allemaal deze tegenstellingen in ons. Als we kijken, waarom heeft hij begonnen die gewichten te heffen? Het was omdat hij onzeker was. En hij dacht, ik werd zekerder om me gewoon op te pompen. Dus mijn uiterlijk is dus dusdanig belangrijk om een zekerheid te scheppen in de wereld waar ik sta. En dit is ook weer zo'n link naar nu. Het is niet veel anders. Naar deze tijden kopen we gewoon een mooi jasje en een broekje. En dan denken we ook, hey, we horen hier en hierbij. Dus dat zijn gewoon de struggles van een jonge man. Het probleem is, denk ik, dat het in die tijd, hè, jaren 60, 70, 80, veranderingen die gingen zo ontzettend snel. En binnen de tolerantie van mens, van kleur, van hun seksualiteit, hoe dan ook, waar het gewoon niet in paste. Hè, dan zijn vluchtgedrag van Londen weg, van die familie, van dat encapsulating, hè, vastgebonden zijn en niet mezelf kunnen zijn. Ja, dan ga ik naar Florida. Dat is gewoon het beloofde land. Daar kan ik zijn wie en wat ik ben. Maar ja, daar was het ook niet zo. Dus daar waren ook weer restricties aan verbonden. Hè. En die, misschien tegenstelling, tegenstrijdigheid, dat is gewoon het gevecht van mens worden, van opgroeien, van ouder worden, van wijsheid opbouwen, hoe we het ook willen noemen. Ja. Wat heeft dat voor de wetenschap betekend? Als ik een beetje terugkijk en denk van ja, in Nederland hebben mensen als Dick Swaap en Erik Scherder, die zich met alle neurologische hersenkwesties en zo bezighouden en dat op een hele knappe manier populair wetenschappelijk weten te brengen voor een heel breed publiek. En dat gold, mag je zeggen, wereldwijd voor Oliver Sacks. Absoluut. Nou, Oliver Sacks was de eerste die dat gedaan heeft. Dat Oliver Sacks er niet was met de wetenschappelijke achtergrond die hij had. Hij was ook een wetenschapper in hart en nieren. Maar hij wist het goed te vertellen naar een breed publiek en daardoor de boeken. Maar zonder zijn boeken waren de boeken van Dick Swaap of Erik Scherder niet mogelijk geweest. Dat was ik nooit op de idee gekomen om een eigen boek te schrijven over toekomstmuziek. Dus net naar een breed publiek te vertellen. Waar wij hebben begrepen door de manier van Sacks dat wij samen met het breed publiek pas tot de antwoorden kunnen komen die we in de wetenschap stellen. Want anders blijven we maar in ons laboratorium of in het ziekenhuis en dan gaan we het uitzoeken, dan publiceren wij het naar collega's die het dan in een wetenschappelijk blad lezen. Hartstikke mooi, ook belangrijk, maar de slag te maken naar juist het breed publiek, naar de maatschappij, daar zit de crux in. En daar had hij gewoon een heel mooi, ja, vingerspitsengevoel had hij daar heel voor. En dat heeft de boeken van Scherder en Swaap ook mogelijk gemaakt, denk ik. Ja. Neuromusicoloog. Dat was hij ook. Tenminste, daar heeft hij een boek over geschreven. Dat bent u ook. Ja. Dat was ook iemand die dat... Ja, wat is het eigenlijk precies, neuromusicoloog? Nou, neuromusicoloog is iemand die kijkt wat de effecten van muziek op de hersenen zijn. Ja. En dat op in de breedste zin. Hè. Dus dat kan bij een mens met dementie zijn. Dat kan, zoals in mijn geval, in de pediatrie zijn. Dus bij kinderen in de neonatale intensive care. Couveuse kindjes. Maar dat kan ook naar de psychiatrie uitgaan. Dat kan alle kanten uitgaan. Dus we kijken dus wat heeft muziek dus daadwerkelijk voor effecten op het brein. En hoe werkt muziek in het brein? Wat maakt muziek nu zo bijzonder dat wij er zo van kunnen genieten. En dat het zo makkelijk binnenkomt en het zo emotioneel kan raken. Ja, wat maakt het zo bijzonder als het gaat om onze hersenen? En van die kleine kindjes bijvoorbeeld? Nou goed, wat het zo bijzonder maakt is dat het zonder enige moeite het hele brein activeert. Hè? En dan hebben wij het van voor, achter, links, rechts, binnenste, buiten. Je hebt het hele brein nodig om muziek te kunnen ervaren, te horen, te beleven en ook te maken. Dat is bij mensen die geen directe aandoening hebben. Dat noemen we dan neurotypisch. Hè? Dus je hebt eigenlijk niks wat opwijst dat er een probleem is. Maar als je dan bij die kinderen kijkt, en dan hebben wij het over couveuse kinderen, die zijn extreem vroeg geboren. Hè? Kinderen die zijn dan 26 weken, 27 weken zijn ze geboren. En dan komen van allerlei problemen. Hè? Dan zijn de longen niet goed ontwikkeld, de hersenen uiteraard niet, het hart slaat niet goed. Dus de kinderen worden in couveuse geplaatst, worden aan allerlei machines aangezet om ze aan het leven te houden en voor te zorgen dat ze ook overleven. Nou, gezien er daar een achterstand al is, is het natuurlijk heel makkelijk om te zeggen, nou, we proppen daar wat pillen in en dan haalt het wel de juiste kant uit. Maar het lichaam is zo onderontwikkeld dat medicijnen niet altijd het gewenste effect hebben of juist een adverse effect hebben. Dus wij kwamen op het idee, of niet alleen wij, maar ook met collega's in Amerika, om te kijken of wij muziektherapie kunnen aanbieden. En muziektherapie in de vorm van een muziekinterventie, waar een muziektherapeut die opgeleid is om dat te doen bij die kindjes ook kan toevoegen. Dus die muziektherapeut speelt 1 of 2 tonen op een gitaar. Of neuriet iets. En dan zie je dat kind letterlijk te draaien naar de muziek toe. Ja. Dus het neemt de muziek waar. De hartslag gaat omlaag. De bloeddruk zakt. Dus het kind wordt op een bepaalde manier rustiger. En dan beginnen de ouders aan de overkant van de couveuse ook te neurien en te zingen. En het kind rijdt naar de ouders toe. Opeens heb je een interactie. Stresshormonen gaan omlaag. Het stressniveau van het kind gaat omlaag. En opeens valt het in slaap. En als het kind rustig in slaap valt, kan het beter herstellen. En dat zijn één van veel effecten die wij gemeten hebben. Dat is ook recent gepubliceerd. En daar zijn we ook verder aan het doorgaan met dat onderzoek. Dus ja, ik wil niet zeggen de kracht van muziek, maar het is iets wat iets in ons is als mens, wat wij van de geboorte al weten te begrijpen. En nou, Sacks, om daarop terug te komen, in muzikofilia heeft er ook heel veel verschillende voorbeelden die hij noemt. Hoe muziek eigenlijk een impact heeft gemaakt op mensen. Dat is een voorbeeld, weet ik toevallig, dat een meneer, die was een businessman, die had niet veel met muziek, die luisterde wel graag, maar dat was het beetje it. Had een ontzettende zware ongeluk gehad, waar zijn hersenen beschadigd zijn. En daarna begon die interesse in muziek te tonen. Binnen een half jaar kon hij piano spelen en na 3 jaar heeft hij zijn eerste symfonie geschreven. Omdat er gewoon een klap tegen zijn hoofd is gebeurd waar de oude bedrading helemaal doorgeschud is en opnieuw aangelegd is in een manier waar hij opeens wel van muziek kon houden. En dat is het bijzondere wat muziek ook meeneemt. En twee absoluut bizarre fenomenen, muziek en brein bij elkaar. Dat is een van de meest mooie dingen om te onderzoeken. Nou goed, je hoort het al. Ik word helemaal emotioneel hierover. Op dat vlak hebben we veel aan Oliver Sacks te danken. Ja. Dat hebben we absoluut ook aan Oliver Sacks te danken. Naast veel andere wetenschappers, dus absoluut. Iedereen moet naar die film gaan kijken. Toch? Ik vind hem geweldig. Zullen we zo naar de film kijken? Ja. absoluut ook de boeken lezen. Ja. Dat is zeker goed. Ja, de man die zijn vrouw voor een hoed hield. Man who mistook his wife for a hat. Fascinerend. Ja. Prachtig. Ook weer zo begripsvol en liefdevol geschreven. Het is prachtig. Maar dat vergeten we vaak in de klinische praktijk. Hè, dat er achter die aandoeningen juist de mensen zitten waar liefde, tederheid en nabijheid noodzakelijk is om het te kunnen begrijpen in een context van hoe die mensen daarmee moeten leven. En dat is iets wat heel erg belangrijk is, denk ik, voor ons als wetenschappers, als klinici en vooral als mensen. Dank je wel. Ja, Oliver Sacks, His Own Life, is dus te zien nu in de bioscoop. Dank je wel. Arthur Jaske. Wait for me heet dit, hè? Toch, de plaatje? Wait for me? Je hebt niet goed geluisterd, hè? Nee. Er staat een plaat hier. Sorry. Ja, als de muziek draait, dan zitten wij ondertussen te kletsen met de gasten die binnenkomen en zo. Goed, maakt niet uit. Onno, we hebben je net al gehoord, maar je had ook nog boeken. Zeker. En hele mooie boeken. Het eerste is geschreven door Henk Prupper en heet Hartslag 27. Ik weet niet of veel mensen weten wie Henk Prupper is. Het zou kunnen zijn dat, dat er een belletje gaat rinkelen, omdat Prupper behoorlijk carrière heeft gemaakt in de literaire wereld. Hij is directeur van het Letterenfonds geweest, van De Bezige Bij. Ook van het Instituut Nederlandais. Maar we zouden haast vergeten dat hij ook een uitstekende essayist is. Hij heeft een hele goede pen. En hij heeft nu een klein maar fijn boekje geschreven. Dat Hartslag 27 heet en dat eigenlijk een tamelijk dramatische aanleiding heeft. Hij is namelijk verhuisd naar Parijs, de stad die hij dus als directeur van het Institut Nederlandais heel goed kende. Hij heeft ook een Franse vrouw, een arts. Maar vlak nadat hij daar aankwam, kreeg hij hele zware hartproblemen, raakte in het ziekenhuis en zijn hartslag daalde dus naar 27. Je moet je niet voorstellen wat je dan beleeft. Nou ja, traagheid. Dat beleef je dan. Alles gaat langzamer. En dat is eigenlijk misschien wel het onderwerp van dit boek. Ik droomde dat ik langzaam leefde. Nou, Henk Prupper heeft dat meegemaakt en heeft daar dus verslag van gedaan in dit boek. De trage ritme is heel bepalend. Het gaat over het ritme van zijn hart, maar het gaat ook over het ritme van zijn zinnen en ook over het ritme van zijn voetstappen. Want wat doet hij namelijk als hij thuiskomt nadat hij een pacemaker heeft gehad en die existentiële ervaring heeft meegemaakt, op de rand van de dood heeft verkeerd? Hij loopt door de stad. Hij loopt door Parijs, de stad waar hij enorm van houdt, waar hij veel van weet. En daar is nog iets bijzonders over te vertellen. Hij begon dit namelijk te doen toen net de coronacrisis uitbrak en Parijs in lockdown ging. En die straten waren dus totaal verlaten. Dus je hebt een leeg toneel. En namelijk een van de mooiste steden ter wereld. Je bent gedwongen om traag te lopen, traag te kijken. En dan bespring je natuurlijk allemaal prachtige indrukken. Dus het is een heel mooi boek, omdat hij Parijs voor ogen tovert. Mm-hmm. Maar daar ook allemaal dingen in ziet die wij misschien eenvoudige Nederlanders, zou ik haast zeggen, niet zien. En dan is met name dat Prupper zich heel erg goed thuis voelt en heel veel kennis heeft ook van de Franse cultuur en literatuur. Dus het lopen door die stad doet hem ook weer denken aan de leeservaringen die hij had met het werk van Victor Hugo en van Balzac en Dumas en Stendhal en Flaubert. Al die grote helden. Dus zijn boekje is een ode aan de stad Parijs, maar ook een ode aan al die geweldige schrijvers die stad en die de Franse cultuur hebben vormgegeven. En dat vervlecht hij op een prachtige manier met elkaar. Bijvoorbeeld, hij denkt aan Flaubert's Éducation Sentimentale. Hij las dat op zijn 21ste, Prupper. En dat gaat over een held die uit de provincie naar Parijs komt en daar vol verwachtingen is, maar eigenlijk in die verwachtingen wordt geschaad. Gelukkig is het zo dat Prupper en die hartslag 27 heeft overleefd, maar ook in Parijs wel vindt wat hij zoekt. Met zijn vrouw. Okay. En het is mooi dat we dit boekje daaraan over hebben gehouden. Het tweede boek wat ik heb meegenomen heet Is Dit Alles? En ik zei aan de kop al even... Is dit alles? Ja, Mieke, wil je het misschien even zingen? Dat is natuurlijk niet toevallig dat de... Ik schaam me nergens meer voor, Onno. Dat heb ik nee, niet dat geleerd. Weet ik. Ja. Nee. Wil je misschien nog meer? Nee. ga vooral je gang. Je hebt zelfs geen schaamte, toch? Nee. Dat lijkt me heel bevrijdend. Ja. Dat is trouwens wel iets ook wat aan de orde komt in deze essaybundel. Want Is Dit Alles is dus de titel van een liedje van Doe Maar. Ik zie Henny Vriend dat nog zo zingen. Hè, met een podium met allemaal van die huilende meisjes. En die positie is wel interessant. Zoals Prupper bijvoorbeeld, die komt aan, zo oud is hij niet, midden 60, maar die komt min of meer aan het eind van zijn leven ineens te staan. En Jan Postma, de essayist van dit boek, is uit 1985, ik heb het opgezocht, is een jonge vent, heeft jonge kinderen, woont in Rotterdam. En voor hem moet eigenlijk, gaat de wereld open, moet van alles beginnen. De existentiële ervaring die hij beschrijft in dit boek, die heel bepalend is, is het jonge vaderschap. En wat jong vaderschap met je meebrengt, en ik kan daarbij ook wel uit eigen ervaring spreken, is dat je ineens ook met de dood wordt geconfronteerd. En in het geval van Postma, hij beschrijft dat heel mooi. Hè? Wat doen we kinderen eigenlijk aan als wij beslissen dat zij er moeten zijn? En het is te hopen dat ze ons dat later zullen vergeven, dat we ze op de aarde hebben gezet. Wat hij mooi beschrijft is dat het gevoel van angst niet alleen is oh, als dat babytje maar overleeft. Ik kan mezelf herinneren dat ik als een kind echt een nog geen dag oud is, dat je s'nachts er naar boven gaat hangen om aan je lippen te voelen of het nog wel ademt. Dat is afschuwelijk, dat is de afgrond. Maar ook je eigen sterfelijkheid. Ineens van, oh, als ik dat maar, als ik er nog maar ben om voor ze te zorgen en naar ze te kijken. Op het omslag staat een prachtige foto van een van de kinderen van Jan Posma. Hij heeft zelf die foto gemaakt, die in de lens van, ik denk, een Hasselblad kijkt. Prachtige camera. En fotografie is ook een onderwerp voor Posma. Hij fotografeert heel goed. En waar die essays het echt een mooie vorm is. Het is niet zo'n populaire vorm, maar deze essays die Posma heeft geschreven, het eerder een bundel gepubliceerd, Vroege Werken, was best een groot succes. Die zijn ook heel licht. Bijna op de manier van Schippers, zou ik zeggen. Minder absurdistisch, maar heel lichtvoetig, maar niet lichtzinnig. Las ik ergens over hoe Posma schrijft. En dat is het. Bijvoorbeeld over die fotografie gesproken. Hij beschrijft dat hij dus eigenlijk liefst alles fotografeert om zich heen. Maar dat hij zich wel schaamt, hè? Ook een onderwerp vandaag. Ja. Dat hij zich wel een beetje schaamt voor het fotograferen van vreemden op straat. En dat kan je je ook wel voorstellen. Hij komt in situaties terecht waarin hij iemand fotografeert die met zijn open mond ligt te slapen in de trein. En dan heeft hij al gefotografeerd voordat hij het weet. En daarna wordt hij door een vrouw aangesproken die denkt dat hij haar fotografeert, maar dan heeft hij dat niet gedaan. Maar hij voelt zich daar wel heel ongemakkelijk. Maar je neemt ook iets af van iemand die je zo in die situatie fotografeert. Nou ja, hij vraagt zich dus, dat is de essentie van deze essaybundel, op een hele fijnzinnige manier af hoe het leven eruit ziet en hoe je daarmee om moet gaan en is daarin heel genuanceerd. En dan schrijft hij bijvoorbeeld dus weer een heel lang essay over wat nuance nou eigenlijk is. Is dat iets van en-en of is dat iets wat paradoxaal is? En het mooie is, de titel van dat stuk, moet ik het even opzoeken, dan begrijp je meteen dat het niet heel eenvoudig blijft altijd. Over nuance heet dus een essay. En de titel daarvan is Puinhopen van een poging. Dus hij zoekt, hè, dus een essayist, een echte essayist, die zoekt een weg naar wat hij nou eigenlijk vindt van de dingen die zich om hem heen bevinden en hoe je daar tegenaan zou kunnen kijken. En het is ontzettend de moeite waard om een tijdje in het hoofd van Jan Posma mee te kijken naar de wereld. Nou, je hebt me benieuwd gemaakt. Ja, het is echt goed. Ja. Hij heeft onlangs een column in de Volkskrant ook gekregen, vervangt Aafbrand Korstjes. Hartstikke goede stukken. Oké. Okay. Dus echt, ik vond het ook echt een vondst. Je laatste boek is het. Brusselmans is weer in de wereld. Ja, Brusselmans is weer los. Ja. Hè? De beer is los. Dit boek is 600 pagina's. Het is niks voor Brusselmans, toch? Nee hoor, hij schrijft ontzettend dikke boeken. Weet ik. Het is ook een boek, Vergeef mij de liefde. Dat is ook een heel dik boek. En daarin schrijft hij op een gegeven moment dat hij van plan was dat hij altijd al eens een boek van meer dan 600 bladzijden heeft willen schrijven. Halverwege dat boek zegt hij, zo, dan slaan we nu maar eens een bladzijde of 300 over. En dan gaat de nummering, het is gratis inderdaad. Oh ja. Hop, van 300 naar 600. Nou, dan is het gelukt. Ja. Dat soort grappen. Brusselmans is natuurlijk een veelschrijver. Hij heeft zich als eerder helemaal aan het begin van zijn carrière ook gewaagd aan een literatuurgeschiedenis. Zelfs aan twee. Een literatuur, de geschiedenis van de Vlaamse letterkunde en de geschiedenis van de wereldliteratuur. Jullie begrijpen natuurlijk dat hiervan een klassieke, serieus te nemen literatuurgeschiedenis eigenlijk geen sprake is. Maar dat we jullie te maken hebben met een parodie op dat genre. Okay. Dus het is tegelijk wordt iedereen besproken. In dit geval dus geschiedenis van de moderne literatuur. Alle contemporaine schrijvers krijgen een beurt. Schrijvers die worden over de rand van de afgrond geduwd. Die krijgen worden een handje geholpen. Op de eerste bladzijde van dit boek valt te lezen, ik zal in de eerste plaats de periode tussen 2008 en nu behandelen. Okay, daar hebben we de ouderwetse literatuurhistoricus. Ja. Af en toe een zijweg inslaand, een flashback of flashforward simulerend of gewoon opschrijven waar ik zin in heb, al is het volslagen nonsens. Ik ben immers een complete gek. Nou ja, dus je hebt dus de literatuurgeschiedenis van een gek die je toch op een bepaalde manier serieus moet nemen. Want Brusselmans, dit boek is wel echt geschreven uit weemoed over de teloorgang van de literatuur. Zo ziet hij dat. Het is natuurlijk ook zo dat de positie van schrijvers echt diep veranderd is. Bovendien zijn de schrijvers die hij vroeger las, hij wijdt een hoofdstuk aan wat hij de grote tien noemt, met schrijvers als Hugo Claus en Harry Mulisch, Willem Frederik Hermans, Gerard Reven. En noemt hij die vindt hij wel goed. De grote tien. Ja, die vindt hij dan wel goed. En af en toe leest hij ook nu nog wel eens een boek wat. Maar het meeste, hij moet toch eigenlijk tot de conclusie komen dat de literatuur op haar sterfbed ligt en dat zijn schrijvers allemaal er verlangs moeten krijgen. En wat opvalt in dit boek, dat is dat hij daarmee eigenlijk aan de inhoud en soms ook aan de stijl van wat die schrijvers hebben gemaakt geheel voorbij gaat, maar dat hij zich gewoon keihard op het uiterlijk aanpakt. Of op de sekse, of op hun achtergrond. En dat maakt is natuurlijk, allemaal niet uit. Nee, maar daarmee doet hij natuurlijk precies wat in deze tijd van MeToo, inclusiviteit, politieke correctheid absoluut niet kan. Dus hij moet te ver gaan. En dat doet hij dan ook. Hij zegt dus bijvoorbeeld: het is altijd al een vrouwonvriendelijke viezerik geweest, maar de laatste tijd loopt het de spuigaten uit. Nu gaat hij zo ver dat de gerespecteerde schrijfster Roxane van Ypres volgens Brusselmans aan haar borsten zou moeten likken, zij het op voorwaarde dat die borsten groot genoeg zijn. Hoe ziek kan je je fantasie laten worden? Het is voor iedereen beter, misschien ook voor Brusselmans zelf, dat we zijn boeken vanaf nu eindelijk ongelezen laten. Dat zegt, schrijft hij zelf. Neemt hij dus een voorschot op de kritiek die hij zal krijgen. Ja. Ik wil graag afsluiten, want ik zie jou naar je blaadje kijken. Het is van dik hout zagen met planken. Het is van dik hout, oké. Maar satire die tandeloos is, daar hebben we niks aan. En we moeten wel bedenken, het is dus geschreven door een complete gek. En ook uit een soort wanhoop. Hè? Dus het leven van Brusselmans zelf, wat ook alsmaar in die geschiedenis van de moderne literatuur voorkomt, is een van angst voorzien universum. Het is een soort noodkreet ook. En dat verklaart ook zijn hevige toon. En of mensen dat dan heel leuk moeten vinden. Karel van Dreven heeft wel eens gezegd: wat vind ik ervan? Ik denk er het mijne van. Oké. Dankjewel, Onno Blom. Die titels kunt u uiteraard allemaal nalezen op onze Facebookpagina. En we gaan naar het laatste onderwerp, want je had dat goed gezien. We hebben nog een gast, die zit hier. Dat is Jitske Jaspersen. En met haar gaan we het hebben over het vrouwelijke oog. Sinds pakweg een half jaar is er in het Rijksmuseum een geactualiseerde galerij met topstukken. En nu ook met kunst van vrouwelijke makelij. En dat heeft even geduurd, die waardering voor de vrouw als maker. Een paar duizend jaar slechts. Zo'n beetje het begin van de mensheid. Ja, die broodnodige ontwikkeling moet nog wel een extra duwtje hebben, zegt Jaspersen in het boek. Het vrouwelijke oog wil ook wat. En daarin belicht zij ook niet alleen de vrouwen als kunstenaars, maar ook als opdrachtgevers en als verzamelaars. Goedemorgen. Hallo. Ja, dat was nog wel even nodig, dus dat extra duwtje. Dat er nu een paar vrouwen in de eregalerij hangen. Nou ja, oké, dat is een beginnetje. Maar Ja, klopt. Ik bedoel, het boek is mede ontstaan naar aanleiding van een collegereeks. En ik herinner me nog, het is al een tijd geleden, dat de studenten zeiden: ja, we hadden eigenlijk nog nooit een collegereeks gehad over vrouwen en kunst. Ja, we hadden ook echt nog nooit over het thema nagedacht. En dat is langer geleden dan de drie vrouwen die aan de eregalerij zijn toegevoegd. Dus ja, het is nog steeds, geloof ik, nodig dat vrouwen meer voor het voetlicht gebracht worden in allerlei hoedanigheden. Ja, en zo'n 30 jaar geleden had je een groep vrouwelijke kunstenaars, de Guerrilla Girls, daar wordt ook over geschreven in het boek, hè? En die hielden dan in de grote New Yorkse musea een weenie count, een piemeltelling. Ja. Die waren dus toen ook al heel erg mee bezig en op een activistische manier. Ja, ja, en dat heeft voor heel veel reuring gezorgd. Ja. De activisten hebben veel aandacht gekregen, maar ook hun aandacht heeft niet direct ervoor gezorgd dat er in de museale wereld, maar je zou misschien ook kunnen zeggen in de wetenschappelijke wereld die daaraan verbonden is, direct heel veel veranderde. En do women have to be naked to go to the museum? Hè? Stond er op die poster. Exact, ja, en dan zag je zo'n blote vrouw op een schilderij en dan een groot gorilla hoofd erbovenop. En een groot gorilla hoofd en ze ligt in de vrouw ligt in Angrus Odalisk houding. En dat was de reden voor de busmaatschappij, want ze wilden eigenlijk de foto's of de posters enorm groot op bussen hebben in New York. En de busmaatschappij zei: nee, dat kan niet. Het gaat niet om de slogan die niet oké is, maar het gaat om die naakte vrouw. Dat is te verleidelijk, te de vrouw heeft een waaier in haar hand, maar dat lijkt op een penis. Dat is ook gewoon te aanstootgevend. Dat willen wij niet. Het preutse Amerika. Ja. Wie weet was dat in Amsterdam anders geweest. Ik denk het wel, ja. Nou ja, die Weenie Count is onlangs opnieuw gedaan, maar het verschil was niet gigantisch, hè? Nee, het duurt gewoon heel lang voordat... ik denk, wanneer activisten of wetenschappers iets aan een groter publiek communiceren, duurt het gewoon nog heel lang voordat ook de mensen in de musea en ook de bezoekers van de musea denken: hey, ja, daar hebben ze een punt. Dat zouden we eigenlijk moeten veranderen. En dat heeft denk ik ook wel iets te maken met het feit dat musea, ook al is de kunstgeschiedenis misschien nu bekend als een vak voor vrouwen, of dat vooral door vrouwelijke studenten gevolgd wordt, de musea werden nog heel lang vooral door mannen bevolkt. En ook de handboeken over de kunstgeschiedenis werden heel lang door mannen geschreven. En een van de dingen die ik in mijn boek probeer duidelijk te maken is dat die heel bepalend geweest zijn voor wat we eigenlijk weten over de kunstgeschiedenis en hoe we ook in musea rondlopen. Maar het is niet opvallend dat kunstgeschiedenis, en het is een cliché, maar ik denk van deel wel waar, is heel erg een vrouwelijk vak. Ik denk dat al heel lang het vak kunstgeschiedenis op de universiteit, de studie, dat er veel vrouwen aan deelnemen. Klopt. En kennelijk zijn vanuit die kunstgeschiedenisopleiding en de afgestudeerden daar zijn toch kennelijk ook weinig leidinggevende uit voortgekomen die in musea zeggen van: we gaan het iets anders doen. Ja. En die telling moet dus een beetje anders uit gaan vallen. Ja, en misschien, dat is één. Ik denk dat is zeker één punt. Dus de student of de mensen die de collegebanken bevolken zijn niet per se de mensen die daarna ook in het museum voor het zeggen hebben. Hoewel, als ik het me goed herinner, best veel vrouwelijke museumdirecteuren. Ja, dus wel, ja. Nou, ik moet ook zeggen, volgens mij, en ik hoop dat ik de oud-student van de UvA daarmee recht doe, is het ook een van de oud-studenten van de UvA die ermee voor gezorgd heeft dat het nu 3 vrouwen in de eregalerij hangen. En die heeft ook een presentatie daarover gegeven. Dus je ziet langzamerhand zie je dat de nieuwe generatie studenten wel een verschil gaan maken. Ja, maar goed, dat is één ding. Dat de kunst van vrouwen heel lang onderbelicht gebleven is. Dat werd nooit gezien als topstukken, terwijl het dat gewoon wel zijn. Ja. Maar een ander ding is natuurlijk, en daar gaat dit boek ook over, die vrouwen als die opdrachtgevers en die verzamelaars. En je kan er misschien ook museumdirecteuren bij zetten. Als ik naar het heden had doorgetrokken, was dat zeker. Dat is natuurlijk een ander verhaal. Want die bepalen ook wat er wel of niet de moeite waard wordt gevonden, toch? Ja. Ja, nee, absoluut. Noem eens een voorbeeld van een vrouwelijke opdrachtgever of verzamelaar die echt grote invloed heeft gehad. Nou, ik denk wel, hè, als ik dan meer naar het relatieve heden kijk, dat Peggy Guggenheim met haar eigen collectie en ook het museum dat daar in Venetië uit voorgekomen is, wel iemand is die een hele grote impact heeft gehad. Maar wat ik dan in mijn hoofdstuk ook nog duidelijk maak, is dat ook haar leven, en dat is ook logisch, de vrouw is, ik moet even, in de jaren 60 overleden. Ze heeft een hoge leeftijd bereikt, maar haar opleiding. Ze was geen kunsthistoricus, maar ze was in contact met allerlei culturele en kunstzinnige figuren. Dat waren eigenlijk vooral mannen. Dus ook haar blik is nog heel erg door de mannenwereld bepaald. En mijn boek houdt niet helemaal voor niets met Guggenheim op. Want daarna kom je inderdaad wel bij een nieuwe wereld waarin een nieuwe wereld. Mm-hmm. Een soort modernere tijd waarin langzamerhand de dingen natuurlijk ook wel veranderen. Want je ziet dat dan marginaal? Of zeg je nee, het begint nu echt op te schuiven naar meer gelijkwaardigheid? Ik zie nu dat er allerlei initiatieven in de museale wereld, allerlei initiatieven zijn om daar echt wel wat aan te veranderen door meer vrouwelijke directeuren. Ik hoorde gisteren nog een item en ik hoop dat musea dat ook gaan doen. Meer vrouwen ook in de raden van toezichten of in de besturen. Mm-hmm. Ook meer jonge mensen. Ik denk en dat zie ik nu langzamerhand wel. Het Rijksmuseum is daar wel een goed voorbeeld van. Een ouder voorbeeld is bijvoorbeeld iemand als Maria van Oostenrijk. Die komt ook langs. Ja. Dat is iemand die een enorme collectie had. Dat is iemand die een hele enorme collectie heeft. Die natuurlijk wel, dat is in de 16e eeuw. Voor haar is dat een collectie, maar dat is geen museale collectie. Zij had denk ik nooit bevroed dat een aantal van haar objecten in de musea, in moderne musea terecht gekomen zijn. Dat is natuurlijk een verschil met Peggy Guggenheim, die al dacht, Ik wil hier een soort nalatenschap creëren in de vorm van een museum. Dus Margarethe van Oostenrijk heeft vanuit persoonlijke politieke doeleinden er verzameld. En dat kun je ook heel mooi zien, want het is een hele eclectische collectie geworden. Eigenlijk alles dat zij kreeg, dat ze van haar neef Karel... Waren daar ook vrouwelijke kunstenaars bij? Werken van vrouwelijke kunstenaars? Ik zit daar even over na te denken. Ik ben dat bij haar niet zo tegengekomen, maar dat moet bijna wel. Want ik spreek ook nog over Livina Teerlink. Dat is eigenlijk een figuur, een kunstenaar, een Belg of een Vlaamse kunstenaar is die naar Engeland gaat en die in diezelfde tijd zit en ook met dezelfde mensen in contact komt. Dus ik zou die inventaris van Margaretha van Oostenrijk er nog op na moeten gaan of daar vrouwelijke kunstenaars in zaten. Ja. Ik vermoed van wel, ook als ze niet met naam genoemd zijn. Een mooi voorbeeld is van hoe daar tegen aangekeken wordt. Dat schrijf je in je inleiding. In 1962 had je een beroemd kunsthistorisch handboek, History of Art, van meneer Jensen. Ja. Er stond geen enkele vrouwelijke kunstenaar in. Toen werd hij daarover bevraagd. En toen hij schaamde zich niet, hè? Wat? Hij schaamde zich niet. Nee, hij schaamde zich niet, nee. Hij zei, de werken die ik in het boek heb opgenomen zijn representatief voor successen van de verbeelding die op de een of andere manier de geschiedenis van de kunst veranderd hebben. Hij zegt, nu zit ik nog steeds te wachten op iemand die me kan overtuigen van de claim dat Mary Cassatt, dat is een vrouwelijke kunstenaar die heel veel huiselijke taferelen schilderde, de kunstgeschiedenis veranderd heeft. Dus zo werd dat dan gerechtvaardigd door hem. Hij zegt, wat ze maakte was ook eigenlijk niet zo heel erg interessant. Klopt dat? Nou ja, het hangt er vanaf hoe je er tegenaan kijkt. Het hangt natuurlijk heel erg vanaf hoe je er tegenaan kijkt. En hij keek vooral naar wat hebben en niet alleen, hij keek vooral naar wat hebben mannen gedaan. En dan als we naar Cassatt's tijdgenoten kijken, haar mannen, dat zijn de mannen die we ook wel kennen van de impressionisten en expressionisten. Zij schilderde eind 19e eeuw. Ja. Precies, dus die komen we bij Parijs. Ja. Die de stadslevens in Parijs, de café, de mannen legden de grote boulevards vast, die bevolkt werden door vooral mannen, ook vrouwen, de cafés die vooral ook bevolkt werden door mannen. Ja. En vrouwen legden dat soms ook wel vast, maar die deden eigenlijk vooral de interieure wereld, de huiselijke wereld. Ja. En ik denk, voor de meeste mensen was dat een hele herkenbare wereld en ook een belangrijke wereld. Dat Jensen zich daar niet zoveel bij kan voorstellen, zegt waarschijnlijk meer over de kunsthistoricus dan over de realiteit. Je had ook een heleboel mannelijke schilders die huiselijke taferelen vastlegden. Ja. En toch? Precies. Ik zie er zo heel veel, al die 17e-eeuwse taferelen. Dat is allemaal huiselijke taferelen. Maar dat is natuurlijk weer de 17e eeuw. Ja, en hij haalt in dit geval de 19e aan. En ik denk, het is leuk dat je dat zegt. Want het zou interessant zijn als we die handboeken nog eens doorgaan om te kijken hoeveel interieurs we überhaupt aantreffen. Om te zien of mannen, de mannelijke kunsthistorici, dat sowieso een interessant thema vonden. Ook als we ze in de 17e eeuw heel belangrijk vonden. Huiselijke taferelen, Jan Steen. Ja. Bedoel, wat denk je van al die stillevens met voedsel? Ja. Wordt er niet gezegd, dat is vrouwelijke kunst, want die staan nog maar in de keuken. Ja. Het even zo, Het is zo leuk soms te vergelijken van hoe kijken mannen ernaar, hoe kijken vrouwen ernaar. Dat zou dan ook weer verschillen. Ook vrouwen kun je bedriegen, want ik weet dat een collega ooit in een college alleen maar vrouwelijke kunstenaars getoond heeft, zonder dat erbij te zeggen. En aan het eind vroeg, viel jullie hier iets op? En de studenten zeiden allemaal, nee, wat moesten we gezien hebben? Nou ja, hij zei, ik heb hier allemaal vrouwen gepresenteerd, maar dat is jullie ook niet opgevallen. Ja. Zo zou het misschien eigenlijk ook moeten zijn. Ja. Je wilt met dit boek weer de lezer toch op een andere manier laten kijken, hè? Ja. En de mannelijke genie van zijn sokken laten tuimelen? Ik voor mij mag het wel een beetje groot. Daar heb ik ook regelmatig discussies over met mensen die zeggen, ja, maar sommige kunstwerken zijn gewoon geniaal. Of ik hoorde net ook de grote mannen van de literatuur voorbij komen. Ja, en dan denk je ook, waar is Helle Hazen? Nou ja, dat is ook een kwestie van hoe bepaal je genialiteit? Wat is dat eigenlijk? En ik denk van is dat het enige criterium voor kunst ook? Want dat vinden we, zo zijn wij misschien nu gewend om in musea naar kunst te kijken. Maar niet alle objecten die in musea zijn, waren vooraf gedacht als kunstwerken die ook per definitie in een museum terecht zouden komen. Dus mijn pleidooi is in dat opzicht ook om op een andere manier naar die objecten te kijken. En misschien ook te denken, het gaat hier niet alleen maar om de Rembrandts of om de Vermeeren. Maar god leuk, het Rijksmuseum heeft ook een hele afdeling merkwaardige objecten waar ik eigenlijk nog nooit zo naar gekeken heb. Wie zouden die gemaakt hebben en door wie zouden die gebruikt zijn? En dus ook een beetje voorbij de eregalerij eigenlijk te gaan. Ja, maar ik dacht, het ging toch over de vrouwen?